أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سورة شورا مکی سورة تے نزول کی دوش پیتا نمبر دے پس سورة حامیم سجدنا نازل شوے دے او زمانہ دو نزولی آخرانے دور دے دا مکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الشورا وتوی زکا د ایماندارو په صفاتونو کې په دې سورۃ کې رستو و امرهم شورا بینهم د دې معاملې د دین چې وی معاملې سکار وی نو هغه په مشورې سره وی دیو جن دی سورت تا سورت شورا وی او دی سورت و دمخ کی سر ربط او مناسبت و دمخ کی سورت کی جواب د سلور و اعتراضونو لیکن اغا اعتراضون دا عوامو دا قیمتی خبر دا کابرگام بابا رحمت اللہ علیہ ویلی و اغا دا عوامو اعتراضونو ستا پا خبرنو پویگو خوب کرا را بیگا ولی را غلیو دا قرآن پا بل جبا کی ولی نراتو پا یوزر ولی نراتو اوز دا مولیانو اعتراضو ندی دا دریدی خو مضبوط تی سخت تی یو اعتراض دادی او دا با دعوت دی صورتو می چی دا تکم خبر کئی تپا دی کی متفردی زان لیوازی داغی جواب تیوازی نی کذالک یوحی لیکا و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم درم آیت کی درم اعتراض دادی چٹول کتابو نستا خلاف تی داتا چکے میں خبری کئی دا فلانی کتاب کی دا شرک اللی فلانی کی دا شرک اللی دی دس نمبر آیت کی داغی جواب دی اما اختلفتم فی من شین فحکمو الاللہ دارنگی حاصل دار جواب دا اللہ کتاب بانے مفیصلہ کو لگا سنگا چی صورت انعام کی افغیر اللہ اب تا حکم بیا حکم و حاکم کی روری فرق دی حکم اغی تاوی چی پیسلا بی حقین کئی او حاکم عام دی مطلق پیسلا کون کی پا حق سری که باطل سری ایو جنہ دا قرآن کریم پا بارکی حکم ان روڑ لی شوی دی پا وقت لفتم فی من شین فا حکمو الاللہ دیم جواب اللہو الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان آیت نمبر ولسم وګورئ د ټول کتاب الله تعالی را لګل دي په دې په ټول کو دریم اعتراض مولیان ستا خلاف دي عالمان ستا خلاف دي فلانه مولای سے فلانه مولای سے داغي جواب ام لهم شرکاو شرعو لهم من الدین ما لم یأذن بی اللہ ام لهم شرکا شرعو لهم من الدین ما لم یأذن بی اللہ سیم آیت تروری آیت نمبر 21 یوشتم دارنگی د دک اعتراض جواب بلوم دی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم سوال لسم آیت کی آیت نمبر 14 کی سوال لسم لنڈا دادا دری اعتراضات او داغی جوابونا مخ کی سلور اعتراضات او داغی جوابونا ربطونا دری تقریبا تا تمعلوم شول بلکہ سالور نزول کم داغو پسی دی نو ترتیب کم آگی پسی شو اگر یوش پیت دا دوش پیتو دویم التم حامیم اول کی دلتم حامیم اول کی درہیم التم ابتدا کی ترغیب قرآن کریم تا دلتم ابتدا کی ترغیب قرآن کریم طرف تا زکا ماتا اس تا پرون ویلیو شریعتور سورتونو ما بھی دشتراک دارے چی پاول کی ترغیب قرآن کریم طرف تا دے او سلورم د تم معلوم شو چې مخکې د سلورو اعتراضونو جوابونه د دریو اعتراضونو جوابونه شو ا د امیانو د مولیانو دې ته وی مناسبتونه او ربطونه دارنګ نظام ربطه مخکې بیان د شبهاتو دلته شبهاتو والتا زور نه ده زجر دی خلاصه دا ده دا سورتو دری بابا دی دری سبق دی اول سبق سلورم آیت پوری دی او پدی کی اول شبہ دا داغی جواب دویم آیت کی اس میں ہوئی بیا زجر دی منکرینو تا انزم کیوم شپگم کیوم او نہم کیوم امیت تخذو من دونہی اولیاء بیا جواب دو دویم صبح دی کتابون استا خلاف تی دس نمبر آیت کی داغی جواب اس میں ہوئی دو آخری دلیل ندی جی یو لسم او دو لسم کی فاطر السماوات والارض دیتوئی دلیل اقلی و پسیو گر لہو مقالل السماوات والارض یبسط رزق لمن شاء و یقدر او بیا د یار لسم آیت دا د دوی می شبه سره لګیدل دي شرع علیکم من الدین ما وصابی نوحان دا هم جواب د دوی می شبه دي ټول کتابونو سره خلاف دي وای نه زما چې کوم دین دی دا خو نوح علیہ السلام دم د کسی وای ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام څنګه تاسو وای چې رستا کتابونو خلاف دي دا خو د غیر شریعت موافق خبره ده دا متعلق د دوی می شبه دا اولنی باب دی تر سوار لسو آیاتونو پوری اولنی باب دی بیاو ما تفرقو اغدن دویم باب دی تر آیت نمبر 30 دیر شم پوری 30 نمبر آیت پوری گورا دا غدن پوری دا دویم باب دی او پدی دویم باب کی خبر اورا یو د دریم صبح جواب چې مولیان ستا خلاف دي او بیا په لسم آیات نه اوامر دي د تسجید لپاره بادرای د لپاره فلذالک فضو یو واستقم دعا قل آمنت بالله دا ټول دا اوامر دي د تسجید بادرای د لپاره او بیا زجر د شبهات والا شپاړسم او سرویشتم کی تخویف اخروی یوشتم کی او بشارت مسره دی بیا ولسم آیت دا متعلق د دوی می شبهه سره دی ولسم آیت آیت نمبر 17 الله الذي نزل الكتاب انزل الكتاب اس میں ہوئی او یوشتم آیت آیت نمبر 21 اغه متعلق دو دریم صبح سرا اگتا اسلماوی املام شرکا و شرع علم الدین مالم اعظم بے اللہ او بیا سرور دلائل اقلی دین لسم ویشتم اتشتم یوکم دیرشم کی او بیا زجر دی منکرین او شبہات والا تسری رشتم کی بیا بشارت تفصیلی طریقی سرا بشارت او زیر دی دریم باب اتر اخره پوری دی پای کی وما اصحابکم درشم نمبر آیت تخویف دی بیا دو درش کی دلیل عقلی دی ومن آیات الجوار فی البحر کالعالم کشتی اللہ دو بیدون چیدنا غساتی او بیا نه صفات د مومنانو دی صفات دی ایماندارو چی دا بزن کی راستل غواری بیا زجر دی اتس ورخ کی یو کم پنزوس کی بیا دلیل عقلی دی آخر کې د قرآن کریم رشتینواله لکه څنګه چې ابتدا کې د قرآن کریم رشتینواله نو اول کې دوه دلیل عقلی او په دویم باب کې څلور دلایل عقلی نو دوه څلور شپږ او ورپسې باب کې پای کې بیا دلیل عقلی دو دی نو دا اتا دلائل اقلی اشول اتا دلائل اقلی اپا دی صورت کی ذکر کئی او دا پا توحید بانی دی پا رد شرک بانی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین زین قاف اللہ پویا دی پا مانا دی حرف نبانی راجح تفسیری دا گا دی اوسو کوئی ہا حکمت میم مجد عین علم او علو اوسین اشارہ دی ته سلامتی الله ورکی قاف قہر او قدرت د الله تعالی ته اشارہ قہر او قدرت د الله تعالی ته اشارہ کذالک یوہی الیکا دغشان وای کی تا تا او آغا کسانو تکیدا چستان مخیو سوگ در تکی اللہ چا کولا گی تا اللہ کذالک مانسو کما انزل الکتب والصحف علی الانبیاء السابقین تن لولی که کما انزل الکتب والصحف علی الانبیاء السابقین لکا سنگ چی کتابونا راغلیو پا انبیاء علیہ السلام صحیفی راغلیو پا تیرشو انبیاء نو کذالک یوحی ریک او یوحی راولا مزاری اشارت دیتا چسو پرستا مدد حیات تتا تب وہی کی کلب نسخہ راجی یوحی مزاری راولی او یو قول داری چی دا مزاری پا مارد مازی سردہ نو کذالک یوحی من کذالک اوحا الیکا لکه تیرو انبیاء ته چې الله تعالی کتابونو صحیفه را لګلې په وحی سره نو اوحا الیک کذالک اوحا الیک و الی الذین من قبلک چا کول الله العزیز کی منکر د وحی ته تخویف ته چې ګوره الله زور اور دې د وحی انکار مکا او حکیم حکمتونو والا دی تاخیر دا عذاب بانی چه اللہ عذاب روز تراوری پدی که دا اللہ حکمت دی اے مسو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مر ترا اے مسو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مر ترا دا الله د صبر نه بنا جایزه پیدا نه اخلي نیول کوي او بیا سخ نیول کوي اول مولت ور کوي لهو ما فی السماوات اوس ګور وحی د سوا تیرو پیغمبرانو ته او تا ته چې کوم وحی کی وای د صدا رب د مخ کسره لگاوا د دې لهو ما فی السماوات چ خاص دی الله در دې سچ پاسمانو کې دي او سچ پاسمانو کې دي خلقن ملکن تدبیرن انجامن اته کې سره لیکا ده الله پکار بد راځي خلقن پیدا کون کې الله دی نو ملکن مالک الله دی تدبیرن نظام یې هغه چلی نو انجامن پات یې هغه دی نو هر څه الله ته پات دی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اذا الله تعالى اوچته لوی دي تکاد السماوات يتفطرنا من فوقهن وتوجيشا بيان د عظمت د مسري دي نيز دي ري چاسمانونا عظمت د مسري توحيد دي کنه دا توحید والا مسئلہ دور لوی ادا دور اوچتا دا چې قریب ده چر دی خلاف سو کئی شرکو اللہ لا اولاد وی چې دا اسمانو رو غرزیگی ربط معلوم چه مقی سارا اول علی العظیم اللہ لوی دی اوچت لوی دی دا غد توحید مسئلہ لوی ادا دمر لوی ادا چه دی خلاف سو کئی نو کتکاد السماوات و تفطرن من فوقین قریب دی چه اسمانو نو اوچوی د پاسه د دینا او دا تاسو سورتی مریم کی سبحان الله سورتی مریم کی تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا نبی نمبر آیت کی لس کمسل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا وایدی الله مهربان ذات نیاز ولی نی ولدی نیاز ولی یقینا تاسو راتلو که یو کار ناشنا سختا تکاد السماوات يتفطرن منه لس کمسل آیات دی دلتوی تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن خا اس متوجیشا ارکل چه دا مسئلہ اوچتا دا او شرک کی گی نو قریب دا چه اسمانو نو اوچوی سنگارا دی صورتی مومنون کی صورتی مومنون کی مومنون دی کداغا دی دا سورتی اسراء دی ولو اتبع الحق اهواءهم اسراء دی ولو اتبع الحق مومنون ماوی چهر مومنون دی کیلیش مائد مومنون 71 ولو اتبع الحق مومنون اطلس مسی پارا آیت نمبر 71 کچرت حق تابیشی ولویت تبا الحق و احواءهم حق سدے توحید دے کنا قرآن دے بیان دے پیغمبر دے داد دی دو خواہشات و تابیشی دی خواہشات سدے خوش شرکیات تی بیا کنا لفصرت السماوات والارض ومن فیہن اسمانون پا پاسی چیز مکا ومن فیہن سچی پا دی کی دی دلتاو سو گری کنا تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن چ شرکی نو قریب د چدا اسمانونه اوچوي معنی د چیدونه سده والملائکه یسبحون بحمد ربهم دا معنی دی اوس په لګی دی کنه خو معنی سده فرشتي دی چغی پاکی بیانې پسنا د خپل ربانی لګیا دی ويستغفرون لمن فی الارض او بخنا غواړي دا غا مؤمنانو د پاره چې پزمکه کې تاته ما لمن وي کنه مؤمنان پتا ته میوي سورتي مؤمن کې واستغفرون للذین آمنوا التمرتوي چې دا سورتي شورا کې او آیت راځي نو او په لګای دلته هم من راغلې دي نو مشرکان له خود بخنه اجازه نشته کافر د پاره د هدایت سوال چې خدانه چې خدای دې وبخا دا مسله وري وره چې جون دې دې امته بخلی سوال نشی کولی وغفر لی ابی چی رازین نو کانا من الظالین نو آپ مانا دے اہد سر دے ہدایت و توقی دوانا سوال کولی شی یاد دا هغه خبرو چې ابراهيم اسلام ته پته نه و وعده کړي و او کم چې وغفر لقوم فانهم لا يعلمون رسول الله اسلام کبیر التپمانه د احدثاره دي شکل د پکوما چې زماده قوم ته هدایت او د هدایت سوال وکول شي او د بخښنه سوال نه شي و يستغفرون لمن نتراشي لا صلاه لمن لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب نو من نو مراد مقتدی خو نه دی کنه هغه امام دی چې هغه ونه وای نو مقتدی په ځای مونږ شه د په ځای مونږ شه او منفرد دی ځاله وسكون کې دی نو چې ونه وای واجب دی پاتې شو هر ځای کې من د عموم د پاتې کې من د عموم د پاتې تم راغله من دارنګه امین تم من په سما آیات اوس بیری دا غادات نه چې په اسمان کې دی الله ته مراد دی الانکه ارواح د ملائکه ارواح شته ملائکه برشته عیسی علی السلام شته خمرات تینا صرف ذات تو رب العزت تی ذات دباری تالا دی نو کل کل من دا کتاوی دی نورلنوار کی چه من اوما للعموم و یحتملان الخصوص و سرم دیکن ام پا دغا دیکی و سرشتے دلی چه دا خاص امراضی و یستغفرون لمن فی الارض علا خبردار بشک الله تعالی چې دی او الغفور رحیم دا الله تعالی بخون کې مهربان دی زجر بشرک آګه سان چې نیولې د الله نه علاوه مددګاران الله حفیظ علیم الله تعالی نگہبان دې په دې باندې او مان تعالی به وکیل دې په دې باندې ذموار او مان تعالی به وکیل وکذالک او حینا الیکا الله اذا زمون کمال دی به وکیل به موکل علی چمن تا ته وای کړی د قران عربي ادمي وضاحت بار بار کړی ضروري اتنذر يوم القرامن حولا وتنذر يوم الجمع تاسو څه وګورئ کنه جی چې د قرآنی کریم خبر راځي د قیامت خبر راځي ځکه د قرآنی کریم د دې یادول په دې عمل دي ته توجه اغسو بریږي چې قیامت باندې دغې باندې چې قیامت را روان دي خیرې کول غواړي تاسو سره وي وتنذر يوم الجمع او یاره ته درس دا غرض دی یو ځای کې دونه لارې وفي نشه شک دای په رات لوګي یو ډلاو په جنت کې یو ډلاو په بلو لمبو کې بلو لمبو کې ولو شاء الله جواب د سوال دی هغه دا دی چې به مبلغ موجود دی وایي وته کیږي کتاب موجود دی اسمانین داخله ایمان ور نه وروړي ټول خلک ول نه سميږي نو جواب ولو شاء الله کدا الله تعالی اراده شوی وي خامخا کړه به دا خلک یو ډله په توحید باندې لیکن الله تعالی داخله یې په خپل مهربانه امپا چاله جوړی په خپل مهربانه کې بس دا بای حضور باندې زغنه مسلمان کوي کنه څنګه وي لیکن جبری ایمان دا بشاپور شرم الله علیه رضات وي او 48 نمبر آیت د سورتی مائده ولیکن لیب لوگ فی ما تاکم والظالمون او ظالمات جنش دې دل رسو کمدادی او رسو کمدادیا سو دوست او امدادی ولی هغه چاته وي چې ضرورت احساسي وسره نصير هغه چاته وي چې دشمن لسه پیړه ورګي دا فرق یاد ساته ولی چې د ضرورت احساس ضرورت پوره کړي نصير چې دشمن لسه پیړه ورګي نو ولیم الله دې ضرورتونه پوره کون کې دشمن لسه پیړه ورکون کې هم الله دې دا فرض الله یاد ساته امیت تخذو ایا دینی ولی د الله نه علاوه اولیاء نور مددګاران فالله والولیو دلته لګ ادریګه ان ارادو ولیان فالله والولیو ان ارادو ولیان کدی اراده لري د الله د ورینی ولو فالله والولیو ان مولیکم الله ورسولو او هو یحیی الموت د الله تعالی وجند کی مړلره او د الله تعالی پارس باندې قدرت والا دی وَمَخْتَلَفْتُمْ فِي مِنْ شَيْنْ فَحُكْمُوا إِلَى اللَّهِ داغا جواب دے چه توائیار کتابونو کی راغلی دی چه اولیاء یدمیرون آداء و مینسرون اولیاء و چنچنہ چنچنہ پیجے وغیرہ فائدہ ٹول دا قرآن و سنت خلاف تی ددی مندر تا تیار نہیں آج تازو پاکی مختلف شئیں دست حکم نا چیر دا مدد دا غیر اللہ جائز دے موحد ته ویل کنه ناجائز دین اختلاف په کتاب جو کړ دي او حکم ویل الله رضا الله په کتاب باندې فیصله وکړو یدي فیصله والا د الله تعالی ته الله تعالی کتاب کې وګورو ذالکم الله ربی علی توکلتو دغه صفاتون والا دغه ذات تاسو ته الله دې رب زما خاص په دوانه مازان سپار لوي ویلی اونې به خاص دغه الله ته رجوع کوما فاطر السماوات فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو دزمو کو دی ور په حکم ال الله وتوجه شر رب د مکه سره سره دی ان الحكم الا تخيل ان الحكم الا فحكمه الى الله استاد فلانی کتاب لکھی لفلانی کتاب لکھی لفلانی کتاب لکھی دی اسمان و زمین کو پیدا کون کہ اللہ دے نیچے اللہ دے نغوا لا اصول لا لکھی لکھنا فلانی کتاب لانی کتاب خبر کنگن راہ لی فاطر السماوات والارض مکہ سر ربط معلوم شروع رہی سوچ پہ لگو کا کہنا تا تا بڑی دخل کل ربط کاری شی لگا دنیا یو مشین گری دا داغی سر دا دور کافی و سر پرتی پا دی اصول و بدا استعمال ہے نیچے اسمانون از مکہ دی پیدا کون کہ اللہ دیتا پی سری پا بل کتاب بانے کئی دی لبا اللہ اصول نہیں لگی دی فحکمو الاللہ فاطر السماوات والارض دایتی کریم رب ادنا دی مخی سر جی پیدا کون کہ دی اللہ تعالیٰ دا اسمانون از مکہ جعل لکم من نفسکم ازواجا اللہ تعالیٰ پیدا کردی تاسل رس تاسل دی نفسنونا ازواجن بی بیانی ومن الانوام ازواجا او پسارو کم اللہ تعالیٰ جوڑے پیدا کردی یدرہوکم فی ینشروکم فی هذا التدبیر د زوجیت په تدبیر سره الله تعالی تاسو خوړی نو ټیک تک نه یو خزا او خاوني هغه نه دا جوړ شي ادم علی السلام حوا علی السلام اوس وګوره دا چې سارو ته غوښته ضرورت د زوجیت په طریقې باندې الله تعالی خوړی پیدا کیږي دنه بچي او تاسو هغه ضرورت پوره کیږي یذرؤکم فی ینشرکم فی هذا التدبیر تمہارا دل یاد ساتا یذروکم فی مدارک کوئی یکسر سردا یکسرکم بتدبیر التوالد والتناسل جی یکسرکم بتدبیر التوالد والتناسل التوالد تناسل په تدبیر سره الله تعالی تاسو چې دین ډیرای کله سره سوچ کوي ګنه یو ورځ ناس ته مرزان ته سوچ کوم ازما بابا او امیر خان بابا دا غزامن نو کنه نو سالور نو بیا داغي ازامنو ته سوچ فکر شو بیا خپل دا جین دا خپل لونه سالور اولونه او داغي دا بچی اسی سوچ پکو دا سلسله روا دا د نږدې کې تو غوړ خپل ځان ته غوړ دای طریقه را د خورولو الله وي دای طریقې به تاسو خورون توارد تناسل په سلسله باندې یزرعکم فی لیس کمثلی شیء ویسا شے سے بدل دی رخکل دا سی وی لیس کذاتی ذات ولا کصفتی صفت ولا کفعلی فعل دا اللہ دا ذات غنی ذات نشتے دا اللہ دا صفت غنی دا چا صفت غنی نشتے کم جد الوحیت تی او دا اللہ دا کارونو غنی چا کارونا اللہ چا کم کار سنگا کئی اس سبب سازے او حیران شدیم و اس سبب سوزے او صفتائیم کار ساز بسازی کار ما فکر ما در کار ما ویزار ما او دری فکره تاکی بی ما چه کند ما دری فکره تاکی خدا چه کند دا وی خال شخصی بیر زیادوی نن طول کافر متحد دی چه مومن سرسو کی مسلمان سرا من پا دی فکر تاثر بخدای سکی او دری فکره تاکی بی ما چه کند ما دری فکره تاکی خدا چه کند اس سبب سازے او حیران شدیم اللہ چه سبب سے تیاری ہم سره حیرانی کی او چه اسباب ختمی ہم سره حیران شی نو کار سازی بی ساز کاری ما اے کار ساز زمون کار برابر کا فکر ما در کاری ما ویزاری ما زمون خپل کار ندی زمون کی فکر چیدن آغا ستر دستو ما ندی تی برابر اولی شکنه فاطر السماوات والارض او لیسا کمیس دیشئیم لیسا کم استی شئی عام دیده که رور داوی کنا متوجه شا چی دا کاف چیدن دا زائد دی کاف سری زائد دی تو لیسا کم استی شئی لیسا مثلہو شئی ان دا اللہ گوندی سوگ نشتی اے برتر خیالو قیاسو گمان و وهم و زهر چ خواندیم و شنیدیم و گفتیم. اے برتر خیالو قیاسو گمان و وهم اے غذاتا چه د قیاس خیال گمان و وهم نوچتی آجی اے برتر خیالو قیاسو گمان و وهم و زهر چ خواندیم و شنیدیم و گفتیم چه سم ویری دی ساوری دری دی سویری دی اگه نوچتی کافی زید دی او وجد زیادت صدا بیا بدل شی چې لیس کمیستی شی دا اللہ دا مثل غندی مثل نشتی دا اللہ دا مثل غندی مثل نشتی دا اللہ مثل شتی خو مثل غندی مثل نشتی دا مثل مثل نشتی یعنی مثل خوشتی کانا خود مثل مثل نشتی دا بیا منع غلطی گی لم یکن لو کفوان احد اللہ غندی سوگ نشتی اگا ایتون سر تارو درازی عام مفسرین کاف زائد دے او کاف ولی زائد کو وی مستو چه دے اسم دے کاف حرب دے نا قول پا زیادت دے حرب بانی چه دن دا غوارا دا نا قول کورو نا پچا بانی پا زیادت دے اسم بانی امام راغب وی مفردات کی 516 کی قیل المستو ها ہونا بمان الصفا اشکال دا پکڑ دی المس توحونا بمانا صفا مثل پخپل مانا سر ندی جتو ہے جدا اللہ مثل شتے دا خود مثل بسری نشتے ماناو لیسا کسیفتی ہی صفتم لیسا کسیفتی ہی سو صفتم اگر دا سی ہوئی تنبیحا علا انہو و ان اصفا بکسیر مما یوسو بیر بشر توجیشا عبارت بنظر پہ کا تنبیحا علا انہو وین اصفا خبردارے ور کئی اللہ تعالیٰ چی اگر چی اللہ تعالیٰ موصوف تے پڑیر آغیبانی چی پاغیبانی بشر موصوف لکا سمیع دا اللہ صفت تے کنے دے بصیر دا بندم دے وہو السمیع البصیر او فجعلنا سمیعا بصیرا شکور شاکر انہو کان عبدا شکورا وہو الغفور شکور شکر اللہ تعالی صفتن دے شاکرن علیما جی آخو جو دے دغا پارا دے ابراہیم اسلام پارا کی شاکر لیانو میرا جی نو مطلب دے بندہ صفت مرا جی او دے اللہ صفت مرا جی نو یاد ساتا فلیس تلک الصفات لہو علا حسب ما یستعملو فی البشر اخوال عبارت دے جی دغا صفتن دے بندہ ہم دی دا دا اللہ ام دی خود دا اللہ چکم صفت تے کنا نو گورے اغسی دا بندہ اغا ندے اللہ عرص اینی عرص اوری بے اسباب وینی بے اسباب اوری بندہ ہر سراوری عرص نینی بغیر دا اسباب نینی بغیر دا اسباب نوری دے اسباب تا محتاج دے اللہ محتاج ندے تیبار دیر مزدار دیجی پھر شوی بیا ہوا ہے ماں اغوی مثل هاونا بمعنى صفه مثل بمعنى چا سره دي بل قیمتی ده عبارت غره معنا او ليس كصفتي صفتن نه صفت د الله تعالی د پاروم د صفت سمی بصیر بنده د پاروم دي خو غره د الله چې کم صفت ته کنه د الله صفت غندی د بنده د صفت نه دي دیم سمی دي عالم سمی دي دیم بصیر دي اغا خو الله ارس اینی ارس اوری بنده ارس نه اینی ارس نوری او بندہ جا رہی تا آلی جا رہی تا محتاج دے اللہ آلی جا رہی تا محتاج نہ دے اگر وہی تنبیحا علا انہو و انہو صفا بی کثیر مما یوسف بی البشر دا خبرداری ورکی چی اللہ تعالیٰ اگر چی موصوب تے پڑیر آغی بانی چی پاغی بانی بشر موصوب تے اگر صفت دا بشر دا پارا ہم دے خو فلیس تلک صفات لہو دا صفتوں نے چی کم دا بشر دا پار دی دا چی اللہ نراوالی نو لیس لہو علا حسب ما یستعملو فی البشر دا بیادا سی ندی کم چی بشر کی استعمالی گی بشر دا پارج استعمالی گی اغبزان لئی اللہ دا پارج استعمالی گی اغبزان لئی ور لی کو اس پیسن آسا ور لی چی دری مطلب دا غیدا دی خال شیخ سوی وجبه رو بتاوی دا غزان لطا دبرات دی وی نکنا نکاب زید کوا نمیستو زید کوا دی زیادت تزورت نشتی یو د ذات خبر دی او د صفت خبره ده دا د بحر په تشبیه اوري دي عدد د تشبیه حق موایا لکه مستوې سم دي دو عدد د تشبیه اوري دي دا یو نپی د مستیت ته په ذات کې دا بل نپی د مستیت ته په صفت کې دا الله د ذات غو ذات نشته د الله صفت غو صفت نشته قول به زیادت مکوا چې کاف زائد دی مستو زائد دی لانکی زائد دی ایس ضرورت دیتا نشتے تا چه کاف زائد کیا نو وجدہ ہوئے چه بھائی کاف ہاتھ مستو اسم دی نو زیادت خو علا قول کی گی چه بھائی سا نقصان ناشی نقصان راغل دی مستو نا دی چه گو پسی راغل دی کاف و تجبید پارو کستا پر نزبانی وائی کانا اسی دو موتنس پر نزبانی واما نقصان تیتا پر دیکی خلکه تشبیه پر کاف راغله اوس مستو ته تشبیه پر ولا نه هغه زائد کای وی مو زائد کو نه کاف زائد کړو ضرورت نه مستو زائد کړو ضرورت شي دا زمړ د خواخاله بس دا دوه وړو لکه څنګه چې تاسو ته ما په دا کې ویرو سورته بقره کې کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم شاباس کذالک قال الذين نو کذالک هم راضی او مستو هم راضی مستو هم راضی دوانه تشبیه دی او کنا یو تشبیه په اعتراض کې دا او بل تشبیه په طریقې د اعتراض کې دا چې اعتراضونه کوم دا یو شان دي او بیا طریقه د اعتراض هم یو شان ده نو ځکه دو عدد د تشبیه راړي دو عدد سره راړي تشبیه راړي والله اعلم دا خال شیخ صاحب چدن اغویری دی ایشت مطلب باری اللہ کتا سو گولی کنا وجہ دا اللہ دا پارم رازی وجہ دا بندر پارم رازی یدو اللہ دا پارم رازی بندر دا پارم رازی عین بندر دا پارم رازی اللہ دا پارم رازی خود اللہ دا پارم رازی لکه دا بندر نو آئے دا اللہ چکم صفت تی آدھا بندر گونے ندے دا دا متشابہات ہونا دا بس خبارا چانا دا متشابهاتنا او سوکی جدا مستو پا مانا دا ذات سر دی عین سر لکا مستو کلا یبخلو مستو کلا یبخلو عینو کلا یبخلو تا استاغو نزا چی کرنا غبو خل لکی لیسا کمستی شئی دا اللہ دا ذات غنی ذات نشتی دا اللہ دا ذات غنی ذات نشتی اچھا بھائی لیسا کمیستی شئی او السمیع البصیر او دا اللہ تعالیٰ و لیدن کی دار سے دے لیدن کی دار سے لہو مقار السماواتی خاص دا گئی اللہ تعالیٰ لرا کنجیانی دا اسمانون دزمکو دی افسد و رزقر میں شام فراخ کی رزق چارا چی دا اللہ ارادہ و شیوہ درو تنگئی انہو بکل شہن علیم بشک دا اللہ پارسوانے پوئے دے شرع علاکم من الدین متوجیشا توحید مسئلی دا پارا دلائل عقلیہ ذکر کرو یاد ساتا دالک سنگ چا قل سر ثابتا دا نقل سرم ثابتا دا انبیاء پا شریعت نسارا او پا دی کی دا انبیاء تذکرہ دا پینزو استقلالن اے پینزو او داغی امتونا ذکر کئی دا شورت دا وجن دا پینزو مشہور دی وجن دا ذکر کولو سدا دا خاص کولو شورت دی داغی پا شریعت کم دا غم سلاوا شرع لکم من الدین تاسول اللہ تعالی مقرر کر دیر دیننا ما آغا وصابی نوحا چی اللہ پا دیبان حکم کرو چا تا نوح علیہ السلام تا شغط سرے چی آغا توحید دکنا او رد شرط دکنا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوحین نشرع لکم من الدین ما وصابی نوحا والذی اوحینا الیک او آغا چی وی کردہ منتا تا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا دا د نوح علیہ السلام خبره هم وا دا استاد وی خبره هم دا و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام یو نوح علیہ السلام یو محمد رسول الله او دری دا نور تاسو ګورئ اولو العزم من الرسل اولو العزم من الرسل ان اقیم الدین شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين اغدادي او دا په سورتی بینه کم تاسو وری کنه سورتی بینه لم یکن الذین کفروا من آل کتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رستو گرجی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ان اقيموا الدين مخلصين له الدين ایت نمبر 5 ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه او پدی کی جداواله مراولی دین ما جدا کی گئی کبر علی المشرکین ما تدملین گران لگی کبورا ډیر غمی کی په مشرکانو باندې هغه مسله چې تاسو دی لراغی تراب علی مسله توحید اجعل الالهه الہ انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون کبورا دا ډیر غمی کی ډیر غرانی د رقم در معلوم کبورا تعجب سی غدا کنه جی بابا بداوی خان تعجب سی غدا ما اضربه اضرب بی وقیل ضربا ویا کی ضربت کنا کبرت کلمتن تخرج دیر الویا خبرت بدرنگا نو کبر مقتر اند اللہ نو کبر آل المشرکین ما تدوم الی اجعل آلیت الہ واحدا ان هذا لشنو جاب آیتون پی تعیید دیکن اللہ یجتبی اللہ تعالی ورکی الیه زان طرفتا من یشاو آغا چاہتا چید اللہ تعالی ارادہ ہوشی او ادایت کی اخبال طرف تا من ادایت کی پا طرف پل بانے من آغا چاہتا یونیب چاہ انابت کون کی اللہ تعالی تا شاہ پرشی رحمت اللہ علیہ نمات دا ایتون دا سیاد دی ای بچی دا سیوی کا نا اللہ ہدایت چاہتا کی انابت والا تا تیرا سورت شورا روانا و یهدی لیم یونیب دا سی باغی ہوئی زگی سڑی تا چلے کنا ناغتا ننصف کی بھائی زد ناکار شیدے وما تفرقو الا من بعد ما جا من دا یاد ساتا مرکزی شبہ دا دا اختلاف چې ما سر مولیان کئی کنا دا زما بیان کی قصور نشته دے بیان کی قصور دا دی حسد دے بغض دے او کی ندا او حسد و بغض دا وجر دے حب الجا حب المال حب الریاست پیشت پتی بانی حب المال حب الجاہ حب الریاست وما تفرقو اللہ دین دی للی شوی مگر پاس داغینا چرار دیتے لم بغیم بینم او دا سی اگر ویسا شاید نمونگ تیاد دی جواہر لکھ دی دیکھو لکا سڑی تو استازی مخیا دی کیا نا اختلاف کس نے کیا کیوں کیا کب کیا مولیانو کر دی او کلای کړی دی من بعد ما جاو بیرم او کیو بغیم بینم دو جید بغزنا اورونو یو روایت کی رازی ایاکم والفرقا فإنا سبب الهلاکا بیزای اختلاف جوړول تفرق دی نظر ساتی دا حلاکت تی او ان لکل شین آفتن دا هر شی او آفتی و آفت الدین اتباع الهوا دا دین آفت سده دا خواهش تابیداری او ای دا خواهش تابیداری چوشی بی مڑی گی ننو مڑی گی بیا نا مڑی گی خو مڑی گی نا مڑشی وما تفرقو اللہ من بعد ما جا او مل علمو بغیم بینام ولو لاکر مدن سبقل من ربکا کچرنوی قانون دا مخکن مکرد تربت رفستانا الى اجل مسمن تر نیټه مقرر پوری لقضی بینهم مخامخاوه فیصله کړی شوی و د دې ترمنزا وراته نه دنیا کې بس فیصله د عذاب ده تاخير د عذاب باندې کې فیصله نه وکړي چې سبقت رحمتي غضبي کنه لقضی بینهم و ان الذين او یقینا کسان او رسول کتابا چایل اور کښې د کتاب پس داغینا او رسول میراث کې وته ملاو دي نو مليان نه دي لفي شک کې مې مريب خامخا دي په شک کې دي د چانه د قرآني کریم نه پک لکشه کې فالذا عليك فدهم دي ته وي بيان دو اي تفريد امور 500 پنځه امور تفريق هي فلذالک توحید ته اشاره ده، قران ته اشاره ده. مخکې توحید بیان شو، آو قران بیان شوی ده مختلف دوی په حکم الله او د شرایو د انبیاو. شرع علیکم من دینی ما وصابی نوحن کنا، فلذالک دی توحید طرف تا، دی قران طرف تا، دی د انبیاو طرف تا، شریعت طرف تا. فلذالک فدعو، فلذالک لام پمانه د الہ سره ده جی، فالا ذالک فدعو لام پمانه د الہ، دی قران طرف ته دعوت ورکوا، دی شرایو د انبیاو ته دعوت ورکوا، دی توحید طرف ته دعوت ورکوا. دیم قول دادی چې دا لام لام اجلیه دی، دی باندې بیا کا لام سدی جی. فلذالک د دی وجنا چې دا زدیان اختلاف کئیں، دا زدیان اختلاف کئیں فسکی پا ملتی سماوی کی کنا، نو دا دیو جنت دعوت ورکوا چی خلق دے اختلاف نبچ کی گی تب دعوت جاری ساتی. دا مانم دی رخستر جی، فلذالک فدعو دا دی اختلاف دو جنا لامی اجدیا تا دعوت ورکوا، دعوت ورکوا کنا یار چی دا خلق دس نبچی جدی زدیانو چې دا کوم اختلاف کوي چل جوړی چر دینه بچی کنا. فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذن کنه جی، هغه دې خپل دي انبیا براتلو هغه به حق بیانو، اختلاف بچا جوړو مخالفینو، خو چې کم به زدیان نو هغه له الله د حق توفیق ورکو چاو پک اختلاف کو. فاضل الذين لم اختلفوا شغ زديانو پک اختلاف کو، اختلاف باغی جوړاو دین به الله توفیق د حق ورک په خپل توفیق اذن سره په خپل حکم سره قدرت سره. اختلاف موحد نه جوړی، اختلاف دبل جوړی، مشرک اختلاف جوړ، بدعتی اختلاف جوړی ما جوړاو کنه. توحید او سنت باندې اختلاف ورشته نه، ته ما ته تروانه جوړ اختلاف جوړ ما غره جوړی تی جوړای. فلذالک فدو ير د بار بزن تراغلی ٹھیک دے جی. سو مانا گانا میں دو میں اکڑ لی، لام پبارد الہ دی توحید تا دی قرآن تا دی شرائع دا انبیاء ترابل کوا، دانا چا وحدت ادیان دے کرن دا شریعت تے خوب اصولو کی دے دا غی سر موافق دے دی تداوت ورکوا، یا دا غی وجہ نے چا دا باغیان اختلاف کئی دا تداوت ورکوا چا خلق سمیئے گی. اتا سو گو رہی یہ وقفون تا پکیو گو رہا لس وقفونا وطا تا بدی کی ملاوشی لس وقفونا. فلذالک فدو یو وستق کما امرتا او کلکو سیگا کما امرتا سنگچرت حکم نی وستق کما امرتا پا دعوت بانے کلکو سیگا کما امرتا وستقیم علا دعوة کما امرتا شیبتنی هودن و اخواتوها. رسول اللہ علیہ السلام تا اویل چې شیب تا ګیره کې سپینو لګیل دا مانه بزګه کای چې شل وخته صحابي و ماشماروي شل وخته تقریبا نبی اسلام په ګیره کې سپینو لگا نو بوډا والے مانه بنا که سپینو والے په کې لګی دو جیتا سو ګیره کې سپینو لګی دو. وېزه سورته هود غوندی سورتونو ګیره کې سپین شورو کړو چې فاستقم کما امرتا کنا او استقامت ګران کار دی کلا کېدل. ولا تتبع اواهم او مزاد دي خواہشات وبسي لا تتبع او قل امنت بما انزل الله من كتاب هو آیا ما ایمان راوړې پای باندې چې الله تعالی غلې کتاب نا یاد ساته زد مبتدعين و تابعينم دو خواہشات و تابعينم مبتدعين و تابعينم دو خواہشات و تابعينم امنت بما انزل الله من كتاب بل و امرتو لعادل بینکم او ما تا حکم دے چیزو انصاف حکم ستاو ترمیان دا پر رسول دا دن کی پر ابلاغ دا دن کی و ما ہوا للغیبی بزنین. رسول اللہ علیہ السلام پر رسول دن کی بخیل ندے، پر رسول دا وحی کی بخیل ندے، دا رد دے پر شیعگانو بانے ویزن خبری علی سے ترسولی بھی بل چاہتا رہے بینے نا دا ردین خلاف تے لعادل بینکم لعادل بینکم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم دا ټول جملې دي لا حجت بیننا و بینکم بھائی نشتے دے حجت شجگڑا زمانگا استاسو ترمیان دا لا خصومت بیننا و بینکم ولی اوپر دیکھو ما خود دلائل پیش کری دی حجت خو قائم دی تو تاثر صرف او صرف سے دے عناد دی د حجت خو د جګړې خبره حضور سره نکوم بای دلایل ختم شوی دي ما به ذکر کړی دي تاسو سره خالص عناد دي د عناد خو ما ته علاج نشته لا حجت بیننا و بینکم داغي ما سره څه علاج نشته دي الله یجمع بیننا الله تعالی به جمع راوړي زمون ترمیان ځا په قیامت کې الله یجمع بیننا الله به جمع راوړي و الى المصير و خاذ الله تعالی تا و پسیدا والذین یحاجون فی اللہ آگہ سانچ جگڑی کی پر توحید دا اللہ تعالیٰ کی من بعد مستجیب لہو پس داغینا شقبولتیا و تکڑی شیدہ چاو تکبولتیا کڑی دا نو ملائکو کڑی دا انبیاء کڑی دا نیکارو کڑی دا حجتم زاہدتن داہدتن ددی دلیل چیدن اغا او ددی بانا اغا بیکار دا معذرتهم باطلا دیکھ سبالا بانا کئی بانا ایسا دا بیکار دا داہدہ بیکارا ضیاء النور لدحض البدع والفجور اغه دا لفظ دی راغستل شوی و علیم غضب او پدی باندې غضب دی ولو مذاب شدید او خاذی در عذاب سخت الله الذي انزل کتاب الحق الميزان الله تعالی غذات دی چرا لګره دی کتاب ته پاره ذکر کور د حق او تول تول را لګله در تور کتاب دی پیش پدی باندې او دا جواب دو سوال دے کنا اغا دا دی چه تا تا باوئی چه ارتاس منگ سر حجت نشتے منگ سر تا سر کم دلیل دے ہما سر دلیل قرآن و سنت دے کنا اللہ الذي انزل کتاب الحق المیزان وما یدریکا لا اللہ ساعت وری زمائیو ٹک کڑی ہوگا تا سوئی دے فکر کڑی چه دو کتاب خبر رہی چه قیمت خبر رہ سرے کتاب نا فائدہ آغا سوکا خلی چه قیمت نہیں ریگی تیارے بدی آغا سوکے چه قیمت نہیں ریگی وما يدريك الا الله ساعه تكون قريب دا سوچ زما روان شوی دی چې ګورم چې کتاب خبر راشي بس دې د قیامت خبره کتاب ته توجه هغه زوکې د دې معنی ز د کول د دې تفسیر ز د کول د عملی کول د رسول چې قیامت باندې ایمانی چې قیامت باندې ایمانی اته ته ما پرون ویلو کنه پس جوشی علی حیدر بابا وی کنه وی سوک چی مرگ منی سنگا دی پرمی سنگا دیلو چی قیامت منی جاستا چی قیامت منی چی مرگ بینی یا قیامت منی اگا نریشی او بیدتی خود حاتی نم تیریشی او گن خدایان دا بجال شانی غواری کچاوی خدایان دیر پچ بیریشی دا دل حدی که کنگا مایت کردی ندابا وما ادری کا کم یو شید چتا پویا کی پتعین د سعد بانی شاید چې قیامت اغه نږدې وي او تلوار کې پدی بانی پدی قیامت بانی هغه سپاتش وداروري دا الله الذي انزل کتاب الحق والميزان دي توي عطف الصفات على الصفات عطف الصفات على الصفات قران کریم کتابم دی مزامین را جمع کړی دی خط ته او دا تلوم دا لکه څنګه چې پتل باندې تل کیږي دا چې پدی باندې هم سره تلل کیږي خوبت پی معلومی گی تلوار گی پی قیامت بانے آگا سان چی ایمان پی نر رہی آگا سان چی مومنان دی وارخطا کی دن کی دینا وارخطا کی دن کی دی ویعلمون ادھئی پوئی گی چی قیامت تی حق خبردار یقین آگا سان چی جگڑی گی پی بارد قیامت کی خامخا دی پی گمرائی لری کی دین اللہ و لطیفم بے عبادی ہی اللہ تعالی دیر میرا بانے دی پی خبول و بندگانو رزق ورگی چاہتا چید اللہ ارادہ ہوشی یرزق من یشاء او دغه الله تعالی طاقت ور دی او غالب دی ویسا چې سب رحمت الله علیه با دی دې کی وظیفه ور کول اول خدا شردی تعلق تیر چا سره دا اغه اول داوی سره تا ته وای تا ته چې کوم خبره کوي دا بل چا نه دکړي دا بل چا نه دکړي وای نه دا سے نه دا الله لطیف می عبادی الله لطیفم بے عبادی اللہ مہربان دی پخپلو بندگانو نو وحی ما ترالی گل لگا سنگا چخپلو بندگانو تیلی گلی دا لکه چې خپلو بندگانو ته لري غلي دا پیسې رحمت الله علیه وظیفه دا کولا ور کولا چې سړی د حلال رزق د پاره وظیفه غواړي دا آیت د لزل چې دن هغه وای سار ما خام حضوري قلبي سره حضوري قلبي سره لزل القوي العزيز او لطيف بعبادي ودي بعبادي هي چې وای کنه ځان ته په کې راوړل چې زب کوم يوم یو یما الله زب کوم یو یما الله لطيف بعبادي يرزق من يشاء او القوي العزيز زه موظفه به خودله الته ان کو دي د کلمدا شخص به راځي کله وي ته ګوره کنه چې دا بیا تاسو ته ارس برابرۍ شوایا او ته خداو کا دای ته کی سره چې دوړه کا ته وکي پافته کی او دسو کی دوړه کا ته وکي او 1000 او 20 مرتبه دا 100 مرتبه 1100 مرتبه یا باسط یا مغنی یا باسط یا مغنی دا وظیفه کول او دسو کی دوړه کا ته وکي یا باسط یا مغنی او په اول او اخر کې درود نبی اسلام باندې ویل اللهم صل علی محمد و علی محمد درود ابراهیمی من کان یرید هر صد اخرا اسو چواڑی بدل د اخرت په عمل باندې نزل لو فی حرسی بدل من زیاتو یو پلس یو پوسوا زیاتو یو ضعف رمیشا اسو چواڑی بدل د دنیا په عمل د اخرت باندې رسول الله غوا نو ورکو موږ د تر دینه او نبی دل په اخرت کې صبر اخا بیا ته ای دروازه وکنه من کان یرید ثواب الدنیا فاین الله ثواب الدنیا والآخرة په عمل د آخرت باندې دنیا سره واړي او من کان یذ عاجل غبر دی عجلنا له فی ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم دلته تاسو ګور شاباس اب لهم شرکاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله دا آیت کریمه اعتصام کی امام شاطبی رحمت اللہ علیہ دا بدعات و رد کی دا اصل گرزوالے دے طول بدعات و مقابلہ کی دا لگی بھائی تا تاسو سور بدعات تی ما توخائی تاسو شریکارشتے چا اللہ شریعت دلے دن دن مقرر کتا غدی دن مقرر رائے اتر کم زینوائے زیرہ توخائی کنا ام لم شرکاو شرعول من دینی ما لم یعظم بے اللہ آچے اللہ تعالیٰ پی جازن رکڑی والاولا کلمت الفصلی او کنه یک کلمه د پیسالی د جدائی په قیامت کې به نه کا او دلته دا هغه دلته نه دلګه الته به خامخا په سره وګړې شوی د ترمنزا او بشک ظالمان دې پر د عذاب درناک تر ظالمینا انی وت ظالمان مشفقینا او تاسو وګورئ خام توجیشا ام لم شرکا او شرعول من دین ما لم یعلم بالله رستم شه په دې لري چ ائمه کرام چې ده کنا هغه شارعين نه دي شرعو هغه شارعين دي دي به لغري کړی دي لکه هغه شارحين دي شارعين نه دي د قران او سنت خلاف پس نړۍ تقدیس څنګه وکړي لکه پېشت به دیوانی او دا آیاتونه دا په مجتهدینو باندې لګول چې هغه شرکا دی او دینی مقرر کرده دی دا دیر ظلم دی دا دیر زیاده دی رستم شدیده کی لکری دی چه نا اغا شارحین دی او پا اتبیان کی دا قول دی بمشاپی سے براوڑ دی جمیع ما تقول الائمت شرح لسنة والسنة شرح القرآن ائمہ دا سنت شرح گئی سنت دا قرآن شرح دا نو اقوال د ائمو د قران او سنت دغه شرح ده دغه وضاحت ده مالو بی اذن به الله تر ظالمینا اینی وته مشرکان چوار خطاب کار خدا کیږي با مما کسبو داغه نه چې دې کوم کړی دی او واقعهم بهم او سزا په واقع کیږي او واقعهم بهم هغه سان چې ایمان اور دې نه کومو نه کوي دې ته مؤمنان کاملان فی روضات الجنہ دیو پا باغی چود جنتونو کیو جنات دید پارا بی اغا چواری دید رب سخا دا امداد کامیابی لوی فضل ذالک اللذی و بشر اللہ دغا جنتون دا باغی چی زیر ورکی اللہ تعالی و بشر اللہ عبادو دا بندگان اخبرو تاغا چی عباد راور دے نیک عمل کئی قل اللہ صلو کم او آیا زنا واړم تاسو نه په تبلیغ باندې مزدونی الا الموده فی القربا الا الموده فی القربا یو مطلب زنا واړم تاسو نه مزدوری لا اسالکم خو الا محبت اهل بیتی الا محبت اهل بیتی زما د اهل بیت سره محبت کوی خدا مناسب نه دمانه ولی اوپر دیکھو مناسب ذکر ده چې بای دا د عام حاکمانو خبره ده حاکمانو خبره ده چې اغي خپل اهل عیال لا فوقیت ورکی په عہدو کې نو تا خو نبی رسول اسلام لکه د عام حاکمانو ونی کو چې زه چې دا کوم تبلیغ کوم نو دا مې دې لپاره کوم چې زما د خاندان لکه دی سره ستاسو محبت دی تاسو کې اوچتی دا معنا د رسول اسلام د شان سره مناسب نه ده نو څه معنا ده صحیح معنا څه ده نو یو معنا لا اسالکم علی اجرا تاسو نو غواړم په تبلیغ باندې مزدوری الا الموده فی القربا مگر محبت په نزدېکت د الله تعالی کې تړي رخوري توجیدا جی یعنی زه په تبلیغ مزدوری نه غواړم زه د ندا غواړم چې تاسو مینه او کوي محبت او کوي په نزدېکت کې الله تعالی تا الله ته نزدې شي بابا رشتا سب سے توڑ بابا رشتا رب سے جوړ تړي رخوري معنا ده تاسو نه په تبلیغ مزدوری نه واړم څو واړم نزدېکت د محبت محبت مودت په نزدېکت کې الله تعالی تا تاسو الله تعالی تا په نزدېکت کې دا محبت وکي دا محبت نه واړم ظفر احمد عثماني سے دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ظفر احمد عثماني سے هغه په امداد الاحکام کې ده حق پرست عالم او ده باطل پرست عالم نخه خودلی ده چه باطل پرست عالم بداوی چه ما تا گورا زما خیال ساتا زما ده کنلکا سیٹ کی زیرا کوا بلکتون انا تخق ده خیرات و میرات و عرص کنا او حق پرست پسو ما تا گورا ما خو خپل غم خادی عقیدہ ناس تو ده اللہ سر برابر کا اڑو زما قدر ما کوزا داد انبیاء علیہ السلام عادت تاڑی خکر دا آزای میرا واغستل دا میرا اولا گو دا پیغمبر کار دادی زد تاسو نمزدوری نگوارم زما قدر نکوی مکوی خرابی گئی بخو لکا و زد ردا گوارم محبت پا نزدیکت کی اللہ تعالیٰ تا چه تاسو خپل محبت سیوا کئی اللہ تعالیٰ تا پا نزدیکت کی اللہ تا نزدی شئی نامانا یا لشما جی خوبا کرولی پیشوی خاجی دوی ممانا درے ممانا کوم نا غوارن تاسو نا پا تبلیغ باری سمزدونی الا المودت فی القربا الا المودت فی القربا دو رخو کی کنا ما تا تکلیفو نا ولی را رسوی ما سر محبتو کی دواجی دخپلوالین قریشی عربی زستاسو عربی ما ساسو قریشی من ظلم را سر ولی کوئی مزدوری خود در نا غوارن خدا خود نه غواړم ګنه قوم مني زماده باندې حق نه دي الا الموده فی الغدا ته وجب نه خپلیدا که سوچ دی وګه اجي ا د خپل ولای حال وګه مطلب دا دی نه غواړم تاسو نه په تبلیغ باندې سمزدوری الا الموده فی القربا مگر لحاظ کول مینا کول خپل ولای کی چې تاسو زما خپل وانی تغیر اللحاظ وکي پیش نے مطلب بانی او دا توجیہ مشتری دا توجیہ مشتری بدی کی چھ متصل شی خدا و بنا پا فرض بانی شی سمجھ بشی فرض بالفرض و تقدیر نئی کنه جی فین آمنو بی مثل ما تا خودیر مناگانی وردیل دی اشکالات تی جوابات تی خماتا تی امانا کرده وا دیر اخکولی جی بالفرض والتقدیر کدی ایمان راوری په مثل د هغه کتاب چې تاسو په ایمان راوړ دی فقط احتداو خدا بکلی چې د قران مثل دی مطلب دی دی د قران مثل پیدا کی داسې غونی کتاب نو چې داسې غونی کتاب دی پیدا کو او پاغي ایمان راوړي نو دی په هدایت وی خدا څخه غونی کتاب شته دی نه نو په بل کتاب باندې کدی ایمان راوړي دی په هدایت نه ګرځي دا خپل معنا دی جی اشکالات نه بغلاشي کدی ایمان راوړو په مثل د هغه کتاب باندې چې تاسو په ایمان راوړې دي دا چې غوړي کتاب باندې نو فقط احتداو خدا چې غوړي کتاب خو پیدا کی کنه نو شته دي نو چې شته دي نو په بل کتاب باندې دی چې د هغه په هدایت نشي ګرځې دي دا څه تراشه کنه زه خو تاسو نه په تبلیغ مزدوري نه غواړم الا الموده فی القربا ها الا الموده فی القربا مودت په قرابت کې خو کدا مزدوري وی خدا مزدوري ده نه نو مگر محبت او لحاظ په قرابت کې خدا سره دا مزدوري نه ده دا سره دا مزدوري نه ده بای دا نن لمر غار وډی کا او یاد وای او مې اقترف حسنتن چا چوکړه سني کی زیاد په کومندر را پدی کی حسنن خاص ٹھیک ته بای یو پلس پور کو کن لک ساتو دريګا چا چوکړه بدی نو بس اغلا من اکی مقدار کی ورکو انو ان اللہ غفورن اللہ بخون کے دیں اللہ قدردان دیں ام یقولون زجر بے انکار رسول او زجر پہ افتراء بانی آیا وائی دیں چه زان نتردیدہ پیغمبر پہ اللہ تعالی بانی دروغ فئیش اللہ کدھا اللہ تعالی ارادوشی یختم علا قلب کا یومانا اللہ با ستا پز لبانی مہر لگئی زلب دی بن کی عرص بد نیر کی پیشت بری بانی یعنی کتا سورة حاقہ کی راجی گا نا ولو تقول علینا بعض الاقاوین لآخرنا منه ثم لقطعنا منه فما منکم من احجنا نو مطلب دیتا بیا ضرورت نشتی دیتا تسوئی ویتر زان قرآن جوڑائی نو کچرتا د ځان نه قران جوړو لے نو الله واستا پس لبارې مہر والے وے خو چې ستا پس لبارې مہر نه دی والے لیوان توبې نه درا واستے باندې نه درا واستے نو معلومیږي چې ته دا کتاب د ځان نه جوړې ده ماتره نو وحیدا هند بنوالا شو شو دای سوئی نبی رسول الله قران د ځان نه جوړ کړی دی سره جوړ کړی دی زان نه جوړي ام يقولون افترا على الله كذبا دي په الله دروغ تدي نو هغه ايت ايت کنا ولو تقول علينا لا خلنا ثم لقطانا من الوتين نو فاي يشاء الا يشاء ما مزاري ده کلب معنا مزي رزي کنا ک الله اوغواړي ستا پزله باندې بچدنو بندیز راولي صبري بندیز براولي انه که تا ده زن نه درو جوڑو لی وستا پس لبه سر آسته وی خب بندیزی خود نه در آسته نو معلومی که چطر زن نه درو نه جوڑای قادیانه بیر لوی ارامیو یکو روی اللہ تعالی ہوئی چه که چره پیغمبر پا ما بانی درو جوڑ کرو کرن ما بولو پس لبه بندیز در آسته وی و چه مالا نه در آسته پس پیغمبر نیم کرن تا سی ارامی دی ظالما التتقولا دغه د محمد رسول الله بارک خبر استا بارک خبر نه دا زمائر دي مراد نه صرف محمد رسول الله دي ته نه اخو مچلی نڑی لپائی لقمه پشاد ہے سیاد مطمئنه کی کانٹا نکل گیا دا د مفسرین چوغوري شابر رحمۃ اللہ علیہ وګو نو سمجھا کی دا سی ویری دي دوی مطلب د دې آیت کریمه دا دي د استا بارک سو وی چه دا پیغمبر پا اللہ دروغ تڑی سا تڑی نو سڑی خفا کی گی نا چه دروغ سڑی نه تڑی او لکه خالد دتوی چه دروغ تڑی لکه زانتا ہوگو را تا توحید بین ہے سنت بین ہے رد شرک ہے رد بیدت کئے خلکو د عقیدې اصلاح کوي او تا ته ته دا نه مری ته زړی دور خپګی سوایم. الله تعالی محمد رسول الله تسلی ورکي آیا دیوی چې دا پیغمبر په الله دروغ تړي پروا به ساته چې الله وګوړي یختمل قلبه کا ستا فضل باندې بکلاکوار راوړي د دې بدېړو پروا ری دا موږ خپل مطلب دی جی یختمل قلبه کا انور تکار جاری ساته یمح الله ما یشاء و یبدل ادا یمح الله ما یمح الله الباطل الله باطل ختمی تکار جاری ساته وقل جاء الحق وزهق ان الباطل ويحق الحق بكلماتي الله حق ثابتي فخپل کلمو سرا بالکل پرواو نه ساتي تخپل کار جاری ساتا حق به ثابت پات کیږي او باطل به ختميږي د دروغ مزه لړدي د دروغ مزه لړدي ويمح الله الباطل ختمي الله تعالی باطل ثابتي الله حق ان ولي ذات صدور اشهد ان الله قوي پر ازونه سنو باني هو الذي الله تعالى ذاتي يقبل التوبه چې قبلې توبه لرا د خپل بندګانو نه ويعفو عن السيئات الله تعالى عفو کوي معفي کوي د ګناونو او پوي پاس تاسو کوي ويستجيب الذين امنوا او قبولتيا کوي ويستجيب وتوجي شه مرما الله تعالی قبول کیا کہیں دا دعا گانو دا گسانو چی ایمان لری انیک منو نہ کہیں اللہ والا دعا گانے قبلیں پیش بھی والے او زیاتی دیر تک خپل پزل نہ چسی غختری دا گنے زیات ور کی دے معنی ویستجیب الذین امنو او قبلی احکام دا اللہ تعالی مومنان انیک ملا دی تعمیل دا احکام کہیں دے معنی وکڑ جی وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا قَبُلْتِ يَا كَيْ مُؤْمِنَان وَنَكَمَلَ اللَّهُ الْأَحْكَامُ وَيَزِيدُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَلَا يَخْفَلُ فَضْلُ الزِّيَادَةِ وَرْكَيْ وَالْكَافِرُونَ كَافِرَانَ جِدِي خَاصِّ دِي پَارَ عَذَاب سَخْت لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ كَچَرْتَا فَرَحَ كَوْلِ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ بَسَطَ اللَّهُ دَادَ سُولَ گاو کنا اوپر دیکھو بتاو جی شاہ دا گویا کہ سوال ہو شو دا باطل تورست طرفنا چه تاسو آئی چه اللہ تعالی دا مومنانو دا نیک عملو سوالو دا قبلی سا قبلی اور اللہ والا دا فضل نزیات ور کئی نو دا دو رب تنگسیا کی ولیے غریبان ولیے مکہ سرولا گی دا جی غریبان ولیے خو بس بیا پکار دی چې دا مؤمنان ټول مالداران وي داغه جواب دایش کال مکوئ ولو بسط الله رزق العباد لبغوا فی الارض دا تاسو اعتراض بی ځای دی سوال الله قبلې د مؤمنانو د نیک عملو الله په زیات ورکې دا سوال تاسو به کار دی د دنیا تقسیم هغه په دې باندې نه دی لکا ولو بسط الله رزق العباد کچر تفراح کوله الله تعالی رزق ټول بندګانو لرا ټول یو شان وی لکه او سو اونچ نیچ پکې نه وي اوس کو اونچ نشته کنه وای تاسو خادمان دي او څوک چې د نغه مالکان دي څوک مملوکان دي خبر برابر روانه ده او چټو رو ټول دړای وي هر سړی دړای وي خبر روانه ورو دا خلاصې گزاره به کوی یار بس کمزوري او غریبانی نو بس کار روان او چټو له پوزه مچ نه پرې خو دي ولو بسط الله الارض كريبادي لبغوا في الارض هي بسرګشي کډه بس مګه کی لیکن الله تعالی نازلې بقدر ما شاء یقینا الله په دې خپل بندګانو خبردار دي هر بابا سادی قصه کو ته په خپل به شي په خپل به شي اډر خو اشعار دي دا غربې مسكين اگر پرداشتې بابو سي دي الله وبخي ملګری خمل ګری خي فکر راځي ګن دعا کی کله به ما ته وې کړه مفتي سي لګ مخ کلر شه درس کې به واد راکو ورځو ته مې ما بابو سي ټول باندې مخ کې لړشه په نور ما ته پته نه لګي هو ته سوای ډېر خوان کې رستو اپ خپل دې راځي وي ته وای وي ته چې دا اوس تایید راواله کړو چې مخ کې لړشه وي څه خبرې به ته کړې مزدار دي ما ته یاد ني وي هم چې دې به زروست خبرې نه لګا غربې مسكين اگر پرداشتې کچرته غريبي فقيري پيشو وزاري لړلې توخ مې کونجس از جها برداشتې نده چنچنو بای جهان بیخستلی ہو ادو چنچڑی جنخزی رامن ڈاکڑا شکر دی زوم پبری زمانی چی دنو جب اوالی کزنو میو بل بیمات کڑو اوی خوڑی دوارا بجلیگر مولی سے وی کیسک ملاوری دو وی آ بلا رس غربا آرے ہو ڈنگا آرے ہو نا کتاب کا تیشو نا چی دے تلاوت تو نا چی دے ذکر نموز تپوس میں ہوکو سے چل لے وی او سڑے راتی حال کی چی دابد زیو آدھ دے اوی آغا مخ کی دیر غریبو اخبالا یو ویلا غریب دالا تو خدای پا دین یک پی جندلے چی تالا در کی تد دی مالدار نلس گتی دے پاس ہے ولو بس دا اور رزق علی بادی لبغاو پی لاروی تو سر دیگی کیوں لگاو کرے زید اور پا کتی زیلہ گوب ندے جائے تو گرب ای مسکین اگر پرداشتے کچر تا غریبی مسکینی پیشو ازار لرلی تخ میں کنجش از جہا برداشتے د چنچنو بے دا جہان نا تو خمیس ختم کرو ای دو شاخے گو اگر خرداشتے دادوخ کری دو گوی کچھتا خر لرلی ہی چکس راگر دو خود نگو داشتے سوک بے خواتا نا اپنے خودے اس وصر صرف لتی دی سو خوار رشی والدے چلا دادوخ کری دو گوی وصر روی چی دلتے دارا نی گولے رتا حوالتے لتی دی بنے رتا نوارو بس فیش دکانا بار مدی پیوڑے وے خواللہ والا چی دن بس سکری نی دی ورکڑی سنی دی ورکڑی ولو بس اللہ ورد قیل بادی لبغاو فی الارض ولیکن ینزلو بقدر ما شاء اللہ تعالی را لیگی پا اندازہ بانی اغچہ اللہ تعالی وواری اللہ انہو بے بادی خبیر مصیر اس پہ پیش فروری وہو اللذی ینزلو غیسا ان بعد ما قانتو اللہ تعالی غزاتی شرا لیگی چیدنسو باران پس داگین چید آخرک نا امیدشی او خوری اللہ تعالی اخبر میرمانی دغا اللہ تعالی الولیو ولی دے سمانا تخبر دوستانو داغی برستکی المحمود بکل لسان محمود بکل لسان الحمید وهو الولی الحمید داغ اللہ تعالی الولیو کار جوڑ ان کے نکار ساز دے الحمید استعیل شوے دے ومن آیتی خلق السماوات والاردی باز دلائر دو قدرت دا اللہ تعالی نا پیدائش دا اسمانون دزمو کو دے اواغا چی اللہ تعالی خواری کردی پا دے کی من دابتن اشکال دابست وی ما یدب والارچ بزمکا بانی چیزن آگا گرزی انہا پا اسمان کی خزمکا نیشتے دنو وما بسا پی ما من دابا وما بسا فی ہمارا جی کا دابا خودی تو ایجی پس مانی گرزی بزمکا بانی دا یہ جواب دا دی دیتا تغلیب وی بھائی سدی رکس ہوتا وی تغلیب ہوتا وی لکا سنگا چی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان نروزی خود صرف تریخنا نسبت دوارو تکی نسبت دوارو تکی پیشنی مطلب بانی تاسو لگو گو رہی آیت نمبر 23 دا سورتی رحمان یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان داغا نو داغی دوار تنیز بچوی دی علانگی مراد نصرت ریختی دیتا تغلیب وی وما بسفیم من دابتن ووالا جمعهم وداغ اللہ تعالی پر آجمع کورد خلقو کرچو واری قدرت وانا دی وما اصابکم من مصیبا دا جواب دا سوال دے بھائی اوپر دیکھو دوستانو ایرم اترا مصیبتون را رسی دا ولی را رسی دا مصیبتنا وما اصابكم من مصیبه تاوت جس مصیبت رسی فبما کسبت ایدیکم تو پس سبدا عمل چکری دستا سلا سنو او عفو کی اللہ تعالی دے ڈیرونا تا تما دا پدا کے راڑو لیو لو یواخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک على ظهرها من دابت کد خلق کو بد عملو اللہ دا خلق رانی ولے اڑو سو پر خود نے ویکھا خدا کو اللہ تعالی دے ڈیرونا نسکی عفو کی د صد وجنه مصیبت راشی او د ډیر د وجنه الله تعالی څخه کوي عفو کوي عفو کوي وما انتم موجزین فی الارض نه تاسو کمزوری کوون کی الله رب عزمه کوي چې تختی دي انشته تاسو په د الله تعالی علاوه نو دوست نو سګم دادی او باجر د الله قدرت د الله تعالی د توحید د الله تعالی الجوار رواني کیشته دي الجوار الصفون الجوار دا کله کله صفت په دې مصیبت کې مقام شي صفت په دې کې مقام شي دا موصوب بانی بس صفت ذکر شی لکتا اس تما انیم السابغات انگانا جی سابغات صفت ندی او موصوف دروع عن سابغات دروع صغری کلاو کلاو دا سدلتم الجوار الصفود الجوار کشتے روانی ادی وقت دیکھئے اقول لنا پاتے شو لگو ابراہیم ابن ادھم نا چاہتا پوسو کو ویمون دا اللہ نا سوال کو او اللہ دا مو سوال نا قولی اولی اگو تیوی اصانا خبر دکا نا وی تاسم اللہ سے ترہ بلی تاسو دا اللہ اجابت نگوی اللہ درم نا قبلی ایمان و نیک عمل سب نیک عمل تاسو آسی کوئی مدارک نکلی دی سنورم جل 397 قیل لہو ما بالونا ندعو پلا نجابو قال لئنو دعاکم فلم تجیبوہو لئنو دعاکم فلم تجیبوہو دا قول لنا برا پاتشو لیاغی بسی لڑا ویستجیب اللذین آمنو وعملو الصالحات ابراہیم بن ادہم سے شاواتوی ویمون دا اللہ نا سوال کو قبلینا علاکہ اللہ سوال قبلی ودہ غلقاوی ویتاسم اللہ ستبللی اجابت نکو جو بس اللہ دلنا قبلی عجیب دا آخر خلق ہوگا نا اچھا بھائی عمر صرف تچاوی پی اشتد القحطو قادر زیاد چو وقانت الناس خلق نا امید دا باران نشتے آخو تی بسو بشوسو مطیروی دا اس باران نازی دایاتی ہوئی اواللذی نزل غیث امبادی مقر اتاسو کو اکثر زاریو کی دعا گانی خیراتو نہ ہوگی یار بس وجب دیکی باران شروع شی نصفیدی کری دی عمر صرف تچاوی اشتد القحطو وقانت الناسو قادر زیاد تی خلق نا امید شو اگو تی وی مطیرو ایزن اس پا باران کی گتا گو رہا اس اواللذی نزل غیث امبادی مقر تو پیش رحمت ہو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر او پریگدی اللہ تعالی دیروم بابا مانا کولا پریگدی اللہ تعالی دیر دا قول دان لیادو ساتھ روری ابن عطا سیب قول دے ابن عطا سیب من لم یعلم ان ما وصل الیه من الفتن والمصائب عبارت دان لوری کا من لم يعلم ان ما وصل اليه من الفتن والمصائب باكتسابه وشويه دي سكيده چل عبارت توري کی جی من لم يعلم ان ما وصل اليه من الفتن والمصائب باكتسابه وان ما عفا عنه مولاه وانما عفا عنه اكثر اكثر كان قليل النظر في احسان ربه اليه دیکھ کل عبارت تھی اجی وانما عفا عنه مولاه اكثر نو كان قليل النظر في احسان ربه اليه دا كان داد آغا انما وصلا دائی دا پارا خبر دی عبارت مطلب دا دی دا چاچی دا یقین را نگئی پا دی پوی اینشو چی دا ما تکم مصیبتون را رسی دا زما دا عمل دا وجن دی او زما مولا چی ما تکم ما فکڑی دا نو آغا زیادتا دا ورن زما گنون ریب زیادت دی زد دینم دا زیادتو سزاگانو مستحقیم ای دا ما تا چه سراورا سی لکه نب مصیبتو نا نا دا زما دا عمل دا وجه ندی او دا وصر هم پا دیم پیان شو چه زما مولا چه چل لیوی تاسو که ویل دگی تاسو گپ لراغ دی کسل راغ دی سمی اوی زما مولا چه دا مال ما تبانی دا که مصیبتو ندی دا زما دا اعمالو دا وجه ندی او زما مولا چه ما تا دا که معفو کردی دا اگه دا دین زیاد تی پکار دی چه دا دین زیاد مصیبتو نپا مارا غلوی ما چه کم جرمو نکردی نو چه دا یقین دا چه را نلی کان قلیل النظر فی احسان ربی الی دد نظر نشته په احسان در رب کی باندې دتا الله تعالی چې په دبره کې احسانات کړی دي کنه نو دد په باندې نظر نشته ورنه کرد نظر وې دی په دې پوهې دی چې دا سم مصیبتونه دي دا زما د ګناهونو د وجه نه دي او نور میم ډیر شېشته دي او زما مولا ما تعفو چې نه کړی دا ډیر قیمتي عبارت ته جی اوس عبارت ته وګوره من لم يعلم ان ما وصل اليه من الفتن والمصائب باكتسابه وان ما عطى عنه مولاه اكثر كان قليل النظر في احسان ربه اليه في احسان ربي اليه تجد يا زانه قال ابن عطاء او دالي سيب قول دي وهذه ارجى ايه وإذا آيات دير دتامي والدي أصبال قول وإما وهذه أرجى آية للمؤمنين في القرآن دا آيات كريمة دا مؤمنان دا پار پا قرآن كريم كي دير دتامي والدي لأن الكريم إذا عاقب مرة لا يعاقب ثانيا وإذا عفا لا يعود الله كريم دي نوچه وزل سزا در كي دوباره سزا نور كي نو چې ستا د ګناه د وجه نه په دنیا کې د سزا ملاو شو نو ما ته مساتا اخرت کې الله راګي او چې عفو را تا وکړه نو کریم چې عفو کی نه دوباره ته تازه کینو چې عفو مې تکړه و خونه کوم کړي نه کړي دا باندې راغلم ډېر قیمتي عبارت ته غوري وی مؤمنان له پکار دي چې دا آیت ډېر د تمه والے دي ځکه چې د ګناه د وجه نه پتا مصیبت راوستو نو دوباره د بل مصیبت نراولی او چې عفو در تا وکړل نو کریم وای دی ته چې زر عفو کین بیا دوباره سر نکیږي نو چې دا می ته ته معافی کړه کړي نه کړي بیا باندې راغدم لیک کولای بار ته مدارک سلورم جلد 399 صفحه 399 صفحه هذه ارجع آیا للمؤمنین فی القرآن لان الکریمه اذا عاقب مره لا يعاقب ثانيه واذا عفا لا يعود فإذا عفا لا يعود ومن آيات الجوار في البحر كالعلام وبعض نخذ قدرت الله تعالى الله التوحيد الله القدرت نخونا كشتي دي رواري پدر ياب کی لقد جندو غني لقد غرونو غني دنگي دنگي بعد باري كشتي او دوبي گنا يو كان معمولي ونوا چوا سيدا پكا تروار جبو بوگي او كشتي دوبي پٹنو دوبار پكي برودي هذا الله القدرت نخال واقعي دا سيدا کبرګام بابا دې الله غریق رحمت کی الله دې وبخي مونږ چې کله یو کالو نتي خاص ختم را روان شو دارو اورانیز دې شو ماته مې جی مونږ ځان لکشته وکړو پدې سین باندې وینا خج بس پاغل به بغاړو کې رالو گاړو کې رالو بیا بل ځلا بیا موته وې جی کشته وکړو او کوي او سو کیشته دعا وکي بس تا کینا ته دي کینا لا تدخل من باب واحد وادخل من باب اوس را پته لګي بیا مفتی شه دی بلکی هم ملګری سب مب بلکی وو ګنټي موږ دبرنا اور ګان په دې لا داسې راغلی وو ګنټي داسه پار دی پورو وو ګنټي په دې سین کې راغلی او دا د اغه طلبا دی ملګرو دا ټول دی د دې مینه سمارا دا اور ګان درس ته بچ ملګری راتله دی بولا روجماته سین کی ولم کړه دی په آ کار ز غالبا چې نیلوی سر سره و دا کال باندې تاسو سین ته چې کال دا وړه وایي چې تاسو دی ګر سین ته دی وایي په فرشاو لري چې دی ګر سین ته ولال تکي روجماته هر سوړو او ولې پکړیو لکه روډه هر سو روجماته طالبان مدا سره تلو بیا سو زه کوم کوله لجی دی الله طریق رحمت کی دا غبر مدرسه کی دلته وزن اسه طالبانو غیره توي چې دا کته عین لار خطا شي وو نو کته په دې خور کې روانو خلکو چې ستي ارګړو ځان لا هغه طالبان لبار کړو ځان لګور چې دا وکړه دا دغه سمره ده چې الله تعالی چې اسمت الله شیخ صاحب الله دې طریق رحمت کې غمد تراغلو بیا بدلته ملګرو گاډي به طالبانو لوکو سار له 26 بار به ختمو 27 پنځه نو بمیر ته ولاړ دا دغه سمره ده بھائی ان شاء الله تعالی الله پاغي اجر را کوي او پدیم دا اجر طلبه سره مینا الله طلبه پیدا کوي دې ملګرو وله خډوړای چایخ مزدار دا پیسی برا جمع کرلی خزا بردست خیراتو او باقی بچه روڑای او کورون بچهان رالی مزداری خلکو براولی گری او رجا او ما تکرلا روڑای با او خوڑلا کچا وشفا کولا نصار دا پیشپنی انتظام بومو او کنکولا پنجبیر تتن لابر ولہو الجوار المرشعات فی البحر کالآلام این یسکن ریحا کہو غاڑی اللہ تعالی عبد ریباد نو بگر زیدہ کشتے رواک دار آزواری اولاڑ پشاد دریاب بانی باد بانی کشتی اپ آوا چلی گرن چاہو آو دری گرن چاہتا بزی چاہتا بزی بیا اللہ وی قصد بانی آوا آو درن او ناشنا سڑے حیران شکن دا اللہ قدرت تا تری دریاب بانی دریاب کی ہوایی نو چکم تر تا باد بانی کشتی بس پاکتر برزی نو چی دا سیزی نو آغا سی اروانه اوس په جنریټر باندې څه باندې کنه هغه کی بعد باندې کیشته نو کله کله سات پاوا مخالفه شونه تاسو به توته ته چې بیا باور شونه راو بړی دو پر ځای ته ورسید او پټرول به کوم نه خرچ کړل بعد باندې کیشته اینه یوسکین ریحا فیضل رواکدار ازاری رواکدار ازاری ان فی ذلک الایات یکدن پدې کې خام خادل ایل دی لکل صبارن شکور دپار داری او صبر کون کی شکر کون کی او یو بی قهننا دا پا محضوب بانے چیدن اغا عطف تے این یشع یسکن الریحا او این یشع یاسف الریح کالا واری ہوا بتیز کی عدل بدل سنگر آجی فیرسل علیکم قاسف من الریح فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ اشتے سورتی اسراء معراج او یو بقن یا بحلاکی کی بما کسبو سوداغی امرون چدی کم کڑی دی ویافون کثیر معافی کی اللہ تعالیٰ دیڑی رونا ویافون کثیر ویافو ان کثیر گناہون و تماف کی مومنانو تا تاخیر دا عذاب نہ ہو کی عذاب تی درست کی ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا او چې پوش یا کسان چې جګړې کې د پیاتونو کې مالو محیص چې نشته دې له زیاد خلاصي فما اوتیت من شین تاسو له جسم در کې شی دی په متاول حیات دنیا دا سامان د جون دنیا وی دی او چې الله سره دی نو خیر او غوره دی او ابقا او همیشه دې پاره د مومنانو او دا کسان د پاره چې خپل رب باندې توکل کوي صفاتونه دې مومنانو ها آګه سان ځان ساتي د غټو ګناونو نه او د به یو کارونه وېدا ما غضبو او کله چې دی غصه شي نو یغفرون بخانه گئی دا تزهید په دنیا شو او بای دری خبري د فکون کې د عذاب دي کنه شرک مکوئ ظلم مکوئ او د بندګانو سره حق کوئ بندګانو سره حق کوئ فواحش آی توي چې عقلم اغه قبیح ګني وإذا ما غضبوا كان جدي غصه شنو يغفرون بخنا گئی والذين استجابوا او هغه سات چې قبولتي او کړه د خبر رب پابند کی د موس او کار دری بشوري سره ای دا دی هغه وجه تسمی او دا نه چې دا د ما بندگان دي او دا هغه چې موږ ورکړ دي خرج کړي زباب پلار کی حسن رضی الله تعالی عنہ قول د مدارک ذکر کړ دي ما تشاور قوم الا هدول ارشد امرهم مشوره نه کی یو قوم مگر دې ته توفیق ورکوري کیږي د اغه څه چې دې اغه کار د اغه څه چې دې ته پکې فائدې مشوره چې دې کنه اصل کې شورا شین ووري اصل کې دا پای شاربل او دې نه کوچ راېستل دې ته وایي لغوي معنا دې دادا تشاور نو مشوره کې مدای چې بس یو بل یو بل یو بل دې کې سې دروزی وېدا سي بوکو او تاریخ نو تعلیم لیکلی دی یو کامل سړی دی یو نیم سړی دی او بل نه سړی دی کامل هغه چې خپل هم پوي کې بل نه مشوره واړي او نیم چې خپل پوي یا بل نه مشوره واړي او نو چې نه خپل پوي کې نه بل نه مشوره واړي خپل هم نه پوي کې او بل نه مشوره نه واړي والذین استجابوا رب ما قاموا صلاتا وامنوا شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون او دا غنه چې مونږ ورکړی لګئی په لارو د خیر کې فی سبول الخير هواګسان کله چې ورسیږي د تزیاتې ينتصرون د انتقام اخلي نو برابر به خنکه عدالت انتقام اخلي نو یو عظمت ته یو رخصت ته کروخ اے انتقام غسل دا رخصت دی او کمافی کئی نو دا عظیمت دی نیو دا عظیمت بیان دی بلے رخصت بیان دی نو دا تناقض حشت وحدت شرط دا وحدت موضوع محمول و مکا وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فیلست در آخر تناقض نشتے لگا نا بھائی یو دا عظیمت خبر یو پر از بسر عظیمت تا خبر دا او بل پر از بسر رخصت تا خبر دا نو عظیمت دارے چی مافی ہوکا او رخصت دارے چی انتقام وقت بابا بدا سی اموئی کبرگام بابا یو دینی خبر دا یو دنیاوی خبر دا مومن پا دنیاوی ذاتی خبر کی انتقام ناخلی لیکن رسول اسلام ذاتی انتقام نا دیا غستے و چکر دینی نقصان بچاو کو بے پر خود نا نو ذاتی نقصان داغی بخنه کوي ذاتی چې زیاتې وکي او چې دینی نقصانی بیا انتقام اخلي دریم جوابو کی اودی کی او چې غلط ناشتی زی بس پاسا او منډاو وا پاسا او منډاو وا پیسې کړه بدی باندې ار بس جواب دې تلې نو ها اج چې دې اتر واړا سمې وي خمې وي سمې وي ما څه خبره کوله او دریم جواب دادی چه دا دا اشخاص سره تعلق ساتی سنگه می ہوئی اشخاص سره تعلق ساتی زن سڑه دی او زری غلطی اکرالا ما پی اوکا کنا خو زن سڑه دی دا غبل کار نیشتی او دی لگ دا غد لکا مست دی او ظالم دی نو پختو و مطل دی و ایروان اخلا پا سک سمیگی دل بی سک ورخو لغواری دی سمول غواری نو دا یو یو سر لگی دا بل بل سر لگی اس پی پیشوی الکه سوی نه غلطی شوی دا یو ځل کړه خو معاف کا کنه او چې سړی دی وغا ځان پکې بیا ورور دی دغم غنی لکه پتا دل کې باسن تا ته چل خیم لګو نه ناګروان خپل دا په سب سمول غواړي نو دا دایې ته اشاره ده والله اعلم یاره تقریبا ان شاء الله پیښې وي والذین اذا صابهم البغی هم ينتصرون هم ينتصرون وجزاء سيئتين او بدل د بدای سيئه مستها دې ته مشاکلت وای یله کا بدل د بدای ته چې سړی بدی وکړله نو داغي سزا ورکول هغه بدی نه ده دې ته ولې بدی ویل ده داغي جواب دادی چې دې ته مشاکلت وای سوته وای کله مشاکلت د وجه نه دا ذکر کی کنه لکه الله یستهزئ بهم کی مې تعبیر وږي الله یستهزئ بهم نو انما نحن مستهزئون اغي ویل الله یستهزئ بهم مشاغلتا نور مرادنا سزا د ټوک ور کول دی لکه او تاسو ته د دې عربی او شعر ویل قال اقترح شيئا وای ګنوس وایا قالو اقترح شئن نجد لك طبخه فقل تطبخو لی جبتا و قمیسا پتر لیکن استاذر بوستی پر آدھر کسی شئی دی لگا اتر تمیر نصر ماجان کی اس پر نصر ماجان راوار رہی قالو اقترح شئن یا سڑی راغلے ہو دو یخی شئو دو غرون والاقینا خلق و طویوی صد لپاخو پاخول و غم راغستی کپردلو ما والا یو قمیس پوخ کئی یو جوخت جوغرا بار با اوله ته قمیص واغوندې چوغرا تا واغوندې زما یخ شوه دې جام بروستو ګرم یو مې نور ګرم کړي لغونی نو قالو اقترح شئ ان نجد لك طبخه ویسه شیخ واخ کچ خید لپوکو فقل تطبخو بموتي پخ غیر لا جبته و قمیص نو جبو و قمیص خو پخیږي نه خیتو تی مراد دې خو اغي وته چدنو اتبخو ویلو چې سد لپاخو کو نو د اغي د مناسبت د وجنا خیتو پځه باندې اتبخو ویل دې ته مشاکلت وایي قرآن کریم آیت میرا تووی شیر میرا تووی دلتا اس راشا جزا سیئت نو سزا دا گناہ خو سیئا ندا اخو خکار دے چی سڑے جو ربو کی غلق سزا اور گل پکار دی اخو سیئا ندا و دا دا مشاکلت دا وجر ددا غا سیئا دا مگا سزا نا تعبیر پا سیئی سر شوئے دے یہ تا مشاکلت وی دا دا لغت چی دن دا غی او دا غدا دا صنعت تے علمی بدیع علمی بدیع وجزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا واصلح چا چوا فیوکلا او اصلاح وکلا نو اجر د الله تعالی باندې انه لا يحب الظالمين بشك الله تعالى من رکید ظالمان سره ولا من تصرف ظلمي اغسو چې انتقام واغستو پس د مظلومیتنا سموي ظلم مصدر د مبني مفعول دی پس د مظلومیتنا فاولا قد اكسان ما عليه من سبي نشته بدی بر سلام علامات یا مطلب څه ظلم در باندې وشو او تا انتقام واغستو نو الله تعالی تبارک سم علامات یا نو وي انما السبيل يقيد الملامت يا پاکستان واردا يظلمون الناس چې ظلم کې په خلکو باندې ابتداءا یا یظلمون الناس داري چې په انتقام کې زیاته کوي سمره بدل چې غسل پکاره دغه رسوالي زیاته والی سو مطلب مې وای او يقيدا ملامت يا پاکستان واردا يظلمون الناس او يبغون في الارض او فساد کې په کې از بيسا دا کسان دي پر عذاب درناک ولا من صبر خامخا چې صبر وکاو او بخنه وکړه لا ان ذلک من الامور یقین داری هغه امورنا دا کارونه چې داغي اعظم پکار دی دا په خو کارونه دی او من یذلل الله اسو چې الله تعالی به لاری کی نشته در سو کو ولی یون دو سو چې سمې ته را واړي ان باندې پس د گمراه کولو د الله تعالی نه درارا وتر الظالمین او تبین ظالمان کر چوی نه عذاب درا یقولون وای بدی هل الی مرد دین عیشته الی مرد دین من سویل و پسید دنیا ته سلارو وتبوئك نشترخا وتراه تبين ديلرا يورزون عليها هني وتديلرا رواندي كوريكي بدي پو اورباني عليها پو اورباني مؤنثات اسميه ولدي كانا يورزون عليها خاشعين من الذل سرنخ کا تکون کی اوسترخ کا تکون کی ذلت دوجنا یو سری چې ذلت کارکړي کنا سره کته کړي سر کوزیا خلک وی کړه خاشعين رب نزل ينظرون من طرف الخفي غوري بدئي پو کمزور استرګوبانی کوز استرګوبانی پټ پټ بغوري وقال الذين امنوا لکه سړي جروانه کړي کنه سړي کته کړي دسروني دسي ګوري وقال الذين امنوا وبوي مؤمنان یقینا توانيان دي هغه سان چې توان کې جوړ خپل ځانونه او خپل اهل پرز د قیامت ان ښکار کی او پرز د قیامت کی خبرداري کې مشرکان دي په عذاب همیشه کې وي وما كان لهم من اولیاء نشته دې لپاره څو دوستان ينصرون من دون الله چې دې مدد کی سوا د الله تعالی او الله به کینا نور سو بینا الله به کینا و من یذلل الله اسوک چې الله تعالی گمراه کی فمالو من سبیل نشته دلر سو لار د هدایت استجیبوا لربکم متوجی شی دا متارد دوی می سو به سرا ټول کتابونو سره خلاف تی غر نشو دا سی مو ای راشی دا الله تعالی د حکم تابع شی استجیبوا لربکم الله حکم را لګل لګانا کله عذاب بده من راشی مخکره دنه چې راشی داسې رد الله مرد له من الله چې نشته ریو پس یغی لرا من الله د الله تعالی تر طرفنا لا مرد له من الله الله دې طرف نو پس نشته نه بل څوک یې واپس کول نه شي به مطلب لا مرد له من الله نبی واپس دې سړي لرا د الله تر طرفنا سمانه دې دنیا ته نشي واپس کېدې چې ایمان ان له متناوشو من مکان بعید کنه او دارنګ یو مو می خارجین نه نار او دارنګ چې دسري ولو رد لعاد لمن ونو لا تمنا بكاي يا ليتن رد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ما لكم من مل جنشت استاو د پرده د پناه په دغه رزباني و ما لكم من نكير نشت استاو د پارا من نكير فائده د انکار سمون وکړه او انکار فائده من انکار خو بکی خو انکار فائده من بني او فائده د انکار ډول معنا غنو کا فاین ارزو کچردی مخواړو نن دغه ګرم تار رب دیوانی نگاهبان نری پتا باندې مگر رسول تم پر پہنچوانے منوانا نہیں او یقینا من کله چوس کوم په انسان باندې اذا اذغن الانسان منا رحمتن نو پاره ح بیا دې په خوشاله شي او کو اورسی کی دتا اگر اذا راړه اذا اذغن ولی ذکر رحمتنا را رسید یقینی دی اذا په یقینی کی راضی او ان تسب ان دا پس کی راضی بھائی احتمالی سونو کې دی وجنه قیامت مبارک ان العزیز راضی اذا جاء رسول الله اذا السماء فطر اذا السماء شقت ای خینی دی کنه کله چې اوسکه مون په انسان باندې الله او دلته ګوره اذا اذقنا ری تا خیال دی اذا اذقنا او تصبهم یکه ورته راځي د مزدار یو کې اذقنا راوړي او دیبل کې تصب راوړي ذوق زوق چې دې کنه دا سکل ته وایي سکر سکتا سکا وجه دا ده چې دا انسان نه دی پلک نعمت باندې فخر کوي پلک نعمت بانی فخر کی بدی بانی چلو غنی معمولی سے نعمتو شی کرن معمولی غنی ام خوشحالی فخر کی او وڑی کی مصیبت چه دے کانا دا دے پتائی چه زیاد چی نبی احکار کی وڑی کی مصیبت پتائی فکر پرو نخان دی ندلتا ہے زوک راڑا ایزا ازق نائی زوک زوک لکی توی کنا نو پارحا بی احکار کی یہ کانا گیا دے ایزا ازقنا الانسان مننا رحمتا کانا جمعو پہ انسان مانی دخبل ترنا میرا بانی اسکو دے پہ خوش آلائی او کورسی کی وقت مصیبت بما قدمت دیدیم یقیناً انسان چه دی لک ان الانسان یقین انسان کفور دی غٹ ناشکر دی غٹ ناشکر دی اللہ خاص اللہ تعالی رب چاہیے آسمانونو دزمو کو دا یخلق ما یشاء پیدا کیا چا اللہ تعالی واڑی یحب لی میں یشاء و اناسا ور کئی چا تے اللہ تعالی رضا ہوشی اناسن جینا کہے لونا اناسن یحب لی میں یشاء و اناسا چالا صرف جدر آغا جی نکے ورکی لوت علیہ السلام نا صرف جی نکے وینو او چالا صرف علکان جدن آغا ورکی لکہ ابراہیم علیہ السلام دا آغا صرف علکانو جی نکے نوی یاد وارا ورکی لکہ محمد علیہ السلام زوی جن ذکرانو وینا سا ویا جالو مئی شاو قیما سوک اللہ تعالی شن جدن آغا وردائی اس والا جدن آغا ورنکی وی عبدالجبار شخص سے وہی لکہ زو اغه وې دي چې ما ته په خپل نه دی خو لکه زه بس الله نه راکې دي چې نه راکې چې کیسه په تعالی رحمت الله علیه دوه خدای خو بچینو او په تربیته الاولاد به ترې کتاب لیکلې وای جالو مې شاو اقیما چاله الله تعالی چې دغه شاندو ګرځي ایسور ورنکی وای جالو مې شاو اقیما ان والیم بشک د الله تعالی پوا دی او قدرت والا دی الله په دې ستاپه دی کې خیر دی یقینو کہ نشیم غم دے خوشتوالے سم غم دنو ار وقت پر ذر مصیبتی او قدرت وارد اللہ شن لو مرکولی شی زکریا علیہ السلام شن او لگا دے گورا کورو علیہ شن دا اللہ والا بچی ور کردے یحیی علیہ السلام انہو علی من قدیر اللہ تعالیٰ چی دن آغا پوا دے قدرت والا دے ویسا شیس رحمت اللہ علیہ با فدی آیت کے نکتی ہوئے دی یا ولی من یشاو اناسا تینا کرکڑلا او از ذکور ماری فکڑلا ولی امید دو خذ چکلا ٹکاوشی کنا حمل ٹکاوشی امیدی نو دو دی پا زین کی امدائی دو خذ پا زین کی چلا بالکی زین کی خپل زان لمتائین کڑی نو دائی متائین کو ماری پیکڑو او دا جینے چدہ دائی دو زین کی در حدی چدہ با جینے کی دی تینا کی رئی تینا کی رئی زکی اگر نا کرکڑلا اغیب نکرا دے پنجابی ہو نکرا وہ جنگلی بکرا جسے کوئی بھی نہ ٹکرا راستہ بیا دیجی نکرا وہ بنگلی دا زنگلی جنگلی وہ جنگلی بکرا جسے کوئی نہ ٹکرا دا زنگلی چیزن دا دے تو دام ٹکرا نہیں بس دا نکرے ہی کنا تیتا زنگ راجی نا ابھی دیر پر ذکر کرو نکرا نکرا دے کنا ودر پائلو پاول کنا نکرا وہ جنگلی بکرا جسے کوئی بھی نہ ٹکرا او یہ زبردست نقطہ دی تو مگورا دا اناسا نے مخ کی کڑلو اناسا نے کڑلو زکا عربو کی عربو کی جنے بد گن لکی دا کنا دا ارا مخ کی کڑلا من یمن المرأتی تبکیروها بالانسا دا خزی دا برکتنا کی دو علامہ دادا چی اولی روشی کچالا برکتی ہو کنی دیلا دیکھا نا ولی چی دوری اولی غٹائی نو کپڑی مزروین زی ہو کنا او مڑا خو بچی ٹول سنبالی او چی کشر لوری نا ٹول تکلیفی ہوتا عرص مز آگا گرا نہیں ہوتا نا آگا وی کچا تو کچا ایسا ہے یو شوش وکا دا چاوش وکا ورش ازما ہوش وکا کچا تا برکت یو کری دیتا برکت دی ټول ماشومان رسترون خیندی جرا دی آغای سنبالی دا دیتا برکت دی نو یہا بولی من شاو اناسا او یہا بو اگر مانا کولا از بی سور کئی اناسا او دا رستو گورا یوزوی جم زکران و اناسا زکرانی مخی کو اناسی رستو کو یو زین تا نکتر آدی بی رخ کولی زما تا به دا تا به ریدلی ماشاءالله چې دا ته چې ګور ها تاسو جنې باندې بد غړې لگا الان کې ستاپ اخر کې دا په کار راځي ډیر زړه کتل شي دا سي دي چې ځامن چې د کار خبره خزي والی امور بل تا ډګور نه لور راځي د خاوند کورا د امور بل خدمت کوي نه دای روز ټوکړه لا چې هغه روز تجون کې ستاد په کار راځي ایسه شزر رحمت الله علیه وکستا ذکر جی دلته یو قسم ذکر کولا ا یو سړیو اواغه کوړتان راته لوري شیوا لوري شیوا نو اری اشعار شروع کړی مالی ابي حمزه تلایاتینا مالی ابي حمزه تلایاتینا يذل في البيت الذي يلينا غضبان الله ندل البنينا ليس لنا من امرنا ماشينا انما ناخذ ما اعطينا حكمه ربنا ذي اقتدار فينا تاسو بیا چی جوس تاسو وغیس بلا ویلک د حمزه طلع نس چلی چ راضی نو کاونیانو کرزیو خوراک اوس کاک او کپڑے کال تو وڑی ورس دې پدې غسر چې موږ الکان و دراوړو زمو خو پدې کې اختیار نشته الکو جی نه او بیا زبردست اخر کې وته وی وی ګورا انما ناخذ ما اعطينا موږ هغه سنیسو چې موږ لبر نه راکړی شي مطلب دا چې تا د الک نو تنه ورا ورزولی تا د جینه نو پر ورزولی و نو موږ هغه نیولې دا زمو پر رحم کې خو هغه ای نو کتا د جینه نو پر ورزولی الک را ورزولی ما بدل هغه ساته دی وا چې د جینه را ورزولی دا جوړ دکا ساته ما زما په کیسه کار دی اوس یې وښته کنه ليس لنا من امرنا ما شينا انما ناخذ ما اعطينا حكمه ربنا ذي اقتدار ته کمزور مخلوق ته کرے یار واقعی زنانہ صرف نازک ته کرے یار اجزان پار سکی چیز نہ بیا داغی لگا دا ټول دی ته خبر راړی او چې د کمی زنانہ لونه تشتلو کی لونه کی دا سپیرنه اړو زوی په گشته نه خپل زوی سپیرنه چې اړو دا زامن دا په گشته نه هغه ته ولې نه وای چې دی ته وای نه دا دې خلکو بس عادت ته نه او رسم دلته کې داو چې و زنانہ آغا ای بچ کله جوړه کټکوله زنانو د پاره د ناوی د پاره اب هغه زنانو چې ای به اول الک شوه وی هغه را مخه تشي او الک کمیس کدا کپڑے کټ گئی دته زما یاد دی شپې تا خو بیا دی کا خبر یاد دی بو واړو واړو بو نم دي کورن ته بچتلو ان وینن جوړه کټ گئی پلی به را کول کنه پلو پسې بدلو پلی بو د شې د بولګه ان هغه د اوسه د داد مست پته به سې درې زارو سرت مکول واړي نو يجعل من يشاء وقيما او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء وقيما ان وليم القدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب دا بیان د اصول ثلاثه دی دا الله تعالی د مخاطبی او د دې زیات تفصيل کتاب الوحی کې رازی د بخاری ال تبع موږ دا تفصيل کو مشکات کې هم چې الله تعالی چې وحی کوي ندایي طریقې څه دي نو ما کان لبشر نشی کې دی یو انسان ايو کلمه الله چې الله تعالی سره خبرې کوي الا وحيا او می ورای حجاب او يرسل سريدا رسولا الا وحيا مگر پزل کې پاتولو سرا پزل کې خبر واجب دلته وحي مراد ده دي الهام جوته وي پزل کې خبر اچول الا وحيا لك حديث باقي ردي القى الله في روعي الله تعالى ما بزلك دا خبر واچولا لن تمود نفس حتى تستقبل رزقها او بي ورا حجاب يا اخوا دا پردينا كلام اوري لك موسى عليه الصلاه والسلام خلي دل بگي نهي پيش مطلب باني او يرسل رسولا يا رولي کي چدنا استاد فيوحي ان ذا استاد حكمه كي وحيو كي باذنه لك عام انبياء عليهم الصلاه والسلام تعالى ملك راودي يا كلا بخبر شكل كي راغلي كلا بل شكل كي يا ناشنا شكل كي ياو اي كي قسم ندي ٹھیک شو رجي خپل شکل کی جبريل السلام دوزر نبی السلام دي کنا او ام اکثر بچ رات د حضرت الكلبي رضی الله تعالی په شکل باته کلا کلا بلوم راغلي لك حديث جبريل چې سړي را دي ناشنا او نو خو مطلب دا دی چې ملک راو دیږي انه علی یقینا د الله تعالی اوچت دی من دا طاقت د چانشته چې الله تعالی سره مخامخ خبر یو کی او الله حکیم دی بس الله ته پته دا چې دتا وحی را لګل وای د سره دی طریقې د دې طریقې او دا نبوت خبره په رسول الله باندې بند کړی دا بس دې کې د الله حکمت ته کنه اخر نه پیغمبر دی وکذالک او حینا الیکا دا زمون کمال دی چې مونږ ته وای کړی دا روح من امرنا د روح پل طرفنا روح من امرنا تو قران کریم په نومونو کې نوم دی روح ما كنت تذيم الكتاب والايمان تن پوي دي چې سدي کتاب او د تاسو تفصيل دي ایمان معلومو لته د طریقه د دعوت ایمان تذرت لا لیکن غرض له مونږ دي قراني كريم لرا لكن جعلناه الله لیکن غرض له مونږ دي قراني كريم لرا نادي بيمن شامل وادنا سموم په دي باندې چاته زموږ اراده وشي د خپل بندګاونا وان كرت هادي او يقينن تخامخا خودنا کہ الہ صراط مستقیم فترب دلال برابر بانی صراط اللہ الذی لو ما فی السماوات الارض اللہ تعالی اغدا چخ اسغل رنی سچ پاس مانو کی دس پس مگی دی الا خبردار ال اللہ تصویر الامور اللہ تعالی تو پس کی ټول کارونا میزاد د صورت شورا یو امتیاز اجی پدی دریو اعتراضات وبانی دا کم دری اعتراضونا شدی صورت کی سنگ دی دا سی پر صورت کی نشتر دویم بیان دا اغلص جملو دا تشجیح دا پارا دا نبی علیہ السلام او دا اتباعو فلذالک فتعو واستقم کما امرتا دا رنگی دا صورت ممتاز دی پا بیان دا شریعت دا طولو انبیاء علیہ السلام شرع لکو من دین ماو صاحب ان اقیم الدین دا دری دا دی امتیازات تو میزات چو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت شورا ختم شو سورت زخرف سورت زخرف بدک ترتیب بانی اگر دوش پیتا دادرش پیتا دی او اخیرانی دور د مکی کے نازل شوی دی او زخرف و توی نددی نم و زخرفا استرازی آسان دی خروری و زخرفا سیم آیت تیو گورا آیت نمبر 35 پینزد درشم ماشاءاللہ پینزد درشم نمبر آیت وګورا 35 نمبر آیت د دې صورت مرکزی مسله دعوت وته وي رد شفاعت قهریه دی شپق اتیا کی او جواب دی د شبهه اتم شبها سم شبها اتم ولی سرور جواب چاو کو حامیم سجدی ندریو چاہو کو شورا اوز دا اتم شبہی اغا شبہ دادا چی دازا منگ سفارشیان دی اللہ تعالیٰ تا اللہ جواب کی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَاءُ اگر ایک انا آیت نمبر 87 وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَاءُ إِلَّا مَنْ شَهَدَ بِالْحَقُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ پاتش التوحید نو دا خود ټول قران کریم موضوع ده دا با دل تخام خان هغه ومی او دا سو غوري دا شو بچی دا سوره زمر تا ته مې دا تمهید دی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا او فاعبد الله نفض الله هغه تمهید والا خبره دلته بازار راځي داور توحید نشپګشتم آیت کې وګوري داور توحید چته دی او بالکل فیض قال ابراہیم الیبی وقوم انني براء مما تعبدون انني براء مما تعبدون در توحید مسئلہ دا داسې نور آیاتونو کې تکته شي خلاصه د صورت په دې صورت کې درې بابونه دي اول تر شپږ دیرشم نمبر آیاته پورې او په دې کې اول ترغیب د قران کریم طرف تا په ذکر د اوصاف تسعو نه صفتونه او بیا زجر د مورزینو ته پنځم آیات کی بیا تخفیف دنیوی د شپږم ووم اتم کی بیا ادله عقلیه دي عقلی دلائل د نهم آیات نه تر څوارلسم پورې او بیا زجر مشرکین بالملائکه وتا پیلسم نه تر لسم پورې بیا رات په دلیل دای باندې چې اتباع د آباو دعوی کوله چمنګ د خپل آباو پس روان یو او بیا د ابراهيم عليه السلام واقع ذکر کې به تور دلیل نقلي او شپږشتم آیت کې رد په دلیل د مشرکانو رد چې تاسو یې د آبا او پس رواليو نو آبا او پیجا نهي ابراهيم عليه السلام ها بھائی اوور آغا توحید بیان کرده دی او زجر مغرزین دو قرآن کریم تا 31 نمبر آیات کی یو درشم نمبر آیاتو گو رہی 31 وقالو لولا نزلا هاد القرآن او تزہید فی الدنیا 33-34-35 ولی توحید تا رکاوٹ سدے دنیا دا نظرانی شکرانی او دا دنیا محبت دی وجنا قران کریم چې کړه د شرک رد کین او سر تزید په دنیا ور کین دنیا نه به رغبتی زکه د شرک کولو د پارا لوی چې دنا بنیاد دا ګرځي دا نظرانه شکرانه وسو پری دی لگا ادا لري ګران کار دی عبد القادر بچا سه ماته پخپل تاسو کو ته میاګان دی کنه سیدان دی ناغي خبره کولا چ زمون دالورې د میاګانو چو نو باقاعده می خباله لیدا غوا بهاله لیدا ابټو زمون د سیدان هوا ټول کری برا جام کوله مونږ بهاله لدا داغي نلا سوینځل ډیر ګران کارو بالکل نظرانه شکرانه وا بیا زما پلار صح مخالف وي او یزل ټوپک کې چې دنه کالته سواچو وي خپل به ولم چې به دا له اولي دښمنۍ می جوړیږي غیر خدای چې خپل ولم بیا زما دا مشرور وي د عربو ته تلو حج لا التنه فطر اورو چې نظر د غیر الله نه ناروا دي پس بیا الله زین ته خبر اورول بیا اومدل نو نظرانو شکرانو نه لاس وینځل دا ډېر ګڼ کار دی کنه نو تزہید فی الدنیا دا قران کریم دا مضمون چې دغه چیرړي دا دیو باب خلاصا دا و بیا نور وایم دتا بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله تعالی په دې معنا دی حروف باندې وال کتاب المبین قسم دې په کتاب سرګن باندې واضح او واضح کون کې مطلب دا چې متعدی او لازم دواړه راځي متعدی او لازم دواړه راځي ان جعلنا قرانن یقینا منغا گرزوال دے دا قرآن کریم دا کتاب قرآنن دلستو عربین پوازی حجبہ کی لعلکم تاقل کئی تفہمو معانی ہی چه تاسو ردی پر مانا گانو بانے پیشئی لعلکم تاقلون او کئی تفہمونہو و تتدبرونہو ابن کثیر وئی و انہو فی ام الکتابی او یقنن دے پاسل دے کتابنو کی لوح محفوظ کی لدین آزم سخا لعلیون خامخا اوچتی مرتبی والا دے او ڈکتے دے حکمتنا لعلیون اوچتی مرتبی والا دے یادادا چی موسوم بی اسم العلی فی اللوح المحفوظ دے مانا دے پا لوح محفوظ کی پا علی باری مشکور دے او دوی میں تووی چی لعلیون دے اوچتی مرتبی والا دے بالکل بلاغت فصاحت کی د پشار مرتبه د اسیو کتاب نشتا دو مطلب دیات کرو افا نظر بوان کو مزیحر ذکرا آیا وا بڑو منگ سنا سنا داد نصیحت کتاب صفحان پا اڑوالو سنید پا پوری مطلق وئی ان غیر لفظی ہی یہ تا استفہام انکاری وئی سوات ہوئی جی آیا وارو منگ دا تاسونا دا نصیحت پا اڑوالو سرا یعنی بندی کو دا قرآن کریم دا وحی ان دا دی وجنہ کنتم قوم مشرکین چی تاسو یہ قوم مشرکان نا منگے نا بندو حتی بار بیشوی افا نظر بو جی استفہام انکاری دی صفحان مفور مطلق دی نظر بو دا پارا او من غیر لفظی ہی آیا من وارو بنکو ستاسو نا دا نصیحت کتاب بندولو سارا ان دا دی وجنہ کنتم قوم مشرکین چی تاسو یہ قوم مشرکان نا منگے نا بندو من بیر حالیگو او تاسو تا بیان کی ایوی کن ایتی بی قرآن غیر حادا او بدل ہو دیکھیں زمان دا آلیہ ہو بد دیوی اللہ و ادا سے زنکو ما تخویب پاو رہی کنن ما نہیں تبا کی گئی با وکم ارسلنا من نبی پی الاولین رب الزو ہم ٹاکور ہو کما دیر لگری زمان پیغمبران پڑن بنو کی ناراضی دیتا یعنی ناراضی دیتا یو پیغمبر مگر دی کور ډوږي کولی فالق ناشد دین بادشاہ هلاک لمون زیات سخت دین په حمله کولو کی په طاقت کی او تیر شوی دی مثال د پخوانو تلایل عقلی دی ک تپوسو کړي دینا چا پیدا کړی د اسمانو نزب کې رخا مخا دی وای پیدا کړی دی غالب او پوا بادشاہ الذی لا تنویر په دلیل دی هغه دا تنویر په دلیل دی چې کړی د استاد پارزمکا مهدن غوړی دی مهدن او مصر الاولین تاریخی حالت دړمبانو پښتو کې معنی څه کوي کنه تاریخی حالت دړمبانو ولا انسان ته من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهن العزيز العليم مطلب دا دې چې دا کفر دې کم کفر دې کفر عنادی کم کفر دې عنادی غرائب القرآن وي الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا الله تعالی تاسو ته دې کلارې پیدا کړې دي لعلكم تهتدون دې لپاره چې مقصد تورسه یا دوی مانا لعلکم تتحتدون چه تاسو سوچو کئی دا دیلوی و لارونا و توحید بانی چا مقصودی استی دی لکه دلتا چه تاسو لاری کلاو دی پل مقصد ترسی تاسو توحیدم چه در داد رسی دو لار دا دی کلاو لارو تاو گو رئی پا دی مقصد ترسی نو توحید بانی تاسو مقصد ترسی چه غزم آرزا دا لعلکم تحتدون والذی اغذات چرا وری دبر نچ دنا غوبو پاند فانشرنا بی بلد میتا نو تازه کمون پاگی سر اچ خار دک کسی بتاسو اس طرح شید قبروننا اللہ تعالی غدا تی خلق الازواج کلا چه پیدا کردی جوڑا اے ٹولی او تاسو لے پیدا کردی من الفلکی ورن آمی دو دریابی جازونو دسارون آغا چه تاسو پی سوری گئی اتستو علا زوری چه برابر شید تاسو پشاگانو دیبانی پی آیات کی نعمت در رب ساو دے ٹیپو لگئی حالکہ انتو متس کو نعمت رب بیو کمی ویلے دے خبرګام بابا رحمت الله علیه وی گاڑی کې راست مخه تا ډرور وچ دعاو کې رواني غو موږ دعاو کړو وی چې څنګه روان شو دي کې ګټه ور کړل دا غلا امه ته الله سونه چې دا اوس تاسو وی او دا اوس څنګه لګا او ته عذاب لدا او ترګه اوس نه ثم تذکرون ما ربکم اذا استویتم علی حدیث پاک کې راځي علی رضی الله تعالی عنہ رکاب دی رکاب پایدان پایدان د خپې د کې حدود ځای کنه استجیب واخیږي په دې کې چې پاکي غوډه بسم الله چې کیناستو وی الحمدلله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين بیا وی الحمدلله الحمدلله الحمدلله الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا وی لا اله الا الله ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت بیا وخاندل چا ته یو دي وخاندل وی اے دک سي رسول اسلام کړه څنګه چې تا ته ما داسو تا ما وکړل وی موږ ته تاسو کې تاسو له خواندل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ان ربک يعجب من عبده اذا قال العبد لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت وی الله تعالی خوشاليږي او وی علم عبدي انه لا يغفر ذنوب غيري وی زما دا بندا تر دا یقین دی چې به زما بل څوک معافي کوون کې ګناون نشته دي الله په دې خوشاليږي چې الله خوشاليږي زهق د خپل شان موافق رسول اسلام زهق هم اقصى زهق دا صورت طریقه ده جی چې خېجی گاڑی ته واخېج سیدی دا وتا وډاله بره پکې دي بسم الله چې کینی الحمدلله الذي سخر الحمدلله او بیا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان الى ربنا لمنقلبون بیا دریزلا الحمدللہ او دریز اللہ اللہ اکبر او بیا دغه دعا لا الہ الا اللہ ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت بیا مسکی کیدل مسکی کیدل بیا دی کی نقطه ته سوچوکا دا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ها اغه ذات دا زم په قابو کې راوستي دا اغه لا پاکی دا کله موږ دارشو قابو کوله وا ان الى ربنا لمنقلبون احسان شیخ رحمت اللہ علیہ وفرمائل وی سولیخ پلا چیزا کندا پسڑی کی تکبر پیدا کی ولو چی سیکل ولی نہیں ولو چی سیکل تا کسی پی ولو چی سیکل ولی نہیں او واقعی کستا چپی کی ری نا پا گرمائی کی سڑے بی ازاد دگون نی اخنائی کی وہ چی سیکل با مونگ چلاو کا نا تو با کراچہ کی سیکل براو آغاز تا ملگر را سرو دو پلا دو ترد اللور زیو داغه اکثر د دې کرایو په سیکل کې خو بهبري کوم نه کنه لکه اوس مې خلاص کړ دی دغه درښه ولاړه وا اگر نه مصدر اتله نو خو یار ته بده کوم کې مسجد ته مخاو کې هو دي دي درښه له مرا خلاص کړ بس شاته درښه له خلاص کو اگر ټیر په قسم داسي ور اغه شله قسم کا چی تیړله زمي بیا خبر واړو لاره او تختې ده سیکل می ور کزر اگر دغه والله لاو تختې ده من نو دا سیکل سړی کی چیز نو دا پیدا کی لګا نو او چې سیکل ولې نه تکبر پیدا کی ندی وجن و ان الى ربنا لمنقلبون داله و ان ربنا لمنقلبون او سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و ان الى ربنا لمنقلبون مطلب دا دی عجزان کی پیدا کا عجزی درز بشی اوس وپات پائے گئے وپاتو پائے گئے انا لکا ان الى ربنا لمنقلبون بس داله ویسا چې بازار وته ویلا چې ګوره درز به اخري تکبر ځان کې مراولا عجز ځان کې راولا ایو بل نوتا حافظ ذکر کړی ابن کثیر رحمت الله علی ما دو بابا نو اوریدلی دا علی کریم رضا الله اغه وی فيه تنبيه بسير الدنيا على سير الاخره لکه څنګه چې دلته په سوالای کې سور شي او دی یوزین بل زه تزی او سفر تام شي کنه الکه کراچی ته دل لاهور ته زم سوات ته زم لانګی دی زم اسره پرې دا ماشاءالله حرم ته ماشاءالله اوی نو لکه څنګه چې دلته یو سفر ستا ابتدا وشي او انتهای کیږي دک څه سفر دی معلوم کده آخرت چې ستا ابتدا شوی دا او انتها به کیږي آخرت ته الله روان دی او ان الله ربنا المغفرون یعنی دا قیمتي نقطه دی اوی فی تنبیه بسیر الدنیا علی سیر الاخره دې کی خبردارې دی چې د دنیا دا سیر چې کوم ستاره کو روان دی داسې د آخرت سیر دیم روان دی زی به یو ځل بزیلک و ان الله ربنا المنقلبون وجعلوا له بالعباد جزءا وجعلوا له او دې مو قرار کړ دی الله تعالی لرا دا الله تعالی د بندګانو نه جزءا برخداري بهشت کنه به دی باندې بندګان د الله دی او الله سره شریکار کړی دی یقیناً انسان خامخا ناشکر دی ښکارا آیا اونی ول الله تعالی دا غنه چې الله تعالی پیدا کړي لونه او تاسو غوړه کړی په ځامن عجیب تقسیم دی ځان له ځامن خوخه وي الله لونه کله چې زیر ور کړی شی وته نه ته په اوی باندې چې بیانې الله تعالی لپاره په مثال کې نشی مخدر تکتور او دی ویډک د غم نه حزین ساکن درنګلې او من یرشاو آیا سو کو چې تربیتی کولی کی په کالو کې وړی کواری نه بس بالای والا جوړل غواړي دا دا دا او داوی په جګړه کې غیر مبین نظرون کې د خپل مراد خپل مقصد حیانا کا ضرر به اغي چې هغه چې دنو میډم نه لګا دا مراد پټ پټ وی لګا کارا کارا خبر نشي کوله پټ پټ خبرې کوي غیر مبین دا تاسو ما سره چې در شریکانې کړلې او دې ګرځي الملائک ولرا هغه چې د الله بندګان دي دا ام مهربان اغا دی بندگان دی مهربان ذات ایناسن زنانا اشهیدو خلقهم آیا دی حاضر شیو داغی چاہتا خلقهم داغی جوڑخت داغی پیدایشتا دی کتلی دی چی دا خزی دی ساتوک تبو شارتم یقین اللی کی لکی گی دی دا بیان دی دا بیان ویسالور او دی نو پختن کو لکی گی اوی اومی نشو فی الحلیتی سبحان اللہ پیدا بردست روکتا دا او من ينشأ دا خزینه دی د دې چې سپېمو باندې وغ باندې لاس باندې غوت باندې او بمره کې دا کالې نه دا خسته نه کوي سره دا کوم خسته کوي او دې په دې باندې خسته کوي مقصد دی کې نیمګړتیا ده بغیر د کارو نه خسته نه کوي تاسو هغه نیمګړی مال وای بیا خسته نه تدې اغه نیمګړی چې داغي خاص هغه په کالو سره دی دا مالوای لکه یو شاعر وای وی ملحلی الا زینۃ من نقیستن پیشته کړم دی باندې او یتم بالحسن اذا الحسن قصر و اما اذا کان الجمال موفرا كحسن قلم يحتج الى ان يزور لکه دا چې ایکه بناوی چې بخپل خاصتنې سبا وکړي په خایز د مور او نیا چې خپل خایز دی بدی بس خاصت شي لګا او وس په تر اگر کو نه دوار نه کو نه اهل فضل حاجت مشاتنس روید الارا برا ٹھیک تھا جی وسط تو راگر کند ور نکوند اہل فضل کستا صفت سو کئی او کن کئی سوک چی فضیلت والی کنا لکه محمد رسول الله روانه صلی الله علیه وسلم نو که داغه سوک فضیلت کوي او کنه کوي او حاجت مشاته نس روی دل آرام را کم مخچ دل آرامی ناغه ته د منګزماري ضرورت نه وي بیوٹی پالر ضرورت ته نه وي وصف تر اگر کو ند ور نه کو ند اهل فضل حاجت مشاته نس روی دل آرام را دل آرام نو د دې خایز بغیر د کالو نه نشته تاسو ما در دې نسبت کوي اذان تر زمون نسبت کوي ساتو تو شعر تو مسرون وقالو لو شاء الرحمن او وای دې ک الله تعالی وختلې ما عبادت نام موږ دې عبادت نه کړې خدا الله تعالی د تقدیر باندې صلی الله علیه و علی تاسو ته سورتي انعام کې دې رد کړو دې خبره لو شاء الله ما اشرکنا ولا حرمنا من شيء الته جوابونه درې جوابونه ته کړو دا خبر ما کوي کله کذب الذين قال ايسو تر کړو اي به دي خلاصي په دې خلاصي کې يوم مشيئتي او رضا ده ټیک ته اس یو کار بغیر د مشيئت د الله نه کی او رضا الله تعالی په ناروا باندې دی ولا يرضى لعباد الكفر ولا يرضى ما لهم بذلك نشتر دي ته په دې باندې سعلم چې الله تعالی په دې شرک راضي دي انهم الا يخرجون دي مگر اٹکلیان توکلیان ام آتے نام کتاباً ایوار کردے مندی تے کتاب من قبل مخی دا قرآن نا فهم بیچ دی پو آغی کتاب بانی مستمسکون منگلی لکا ان کی دلیلی ان کی دی پو اباحت دا شرک بانی قرآن کریم کو اباحت دا شرک نشتے بل کتاب دی سرشتے چاہی ردی دلیل نیسی پو اباحت دا شرک بانی نا نا نشتے دیستا وی بل قالو انا وجدنا آباءنا علا امتن من مندری دی خبر مشرار پیو طریقہ بانی او موږ داږي په قدمونو پسې چې دنه هدایت مند پیدا کوونکی په پسې رواني الله یو کدارې کما صلی الله دکرنګ نو لګل موږ مستانه وکي فی قریه تر بیو کلی کې من ندی نسو کې اور کوونکی الا قال مترفوا مگر ویلو و تمال دارانو ان وجدنا ابانا اکثر خلاف رو اساو کړ دې مالدارانو کړ دې یقینا موږ مونږ دلی خپل مشران الا امتن فیو دین باندې وای نه الا اثار مقتدون او موږ داږي په قدمونو پسې اقتدا کوون کیو قال پیغمبر و تویلو په صورت د قل کې توم و توایا خارش سے بداړي روي قال په صورت د قل کې تیر پیغمبر خپل قوم ته چې دغه سي د آبا او تقلید او اتباع مخې تکړه د غلطه نو هغه و تداویلو نو په صورت د قل کې توم د کسې وایا دګي شیخ سے په دې کې ډېر کال ریشه سره دي هغه یو د آیاتونو کې دا وقفونه دا رموز وې د عربو د لیکل دي وې د خنه دي کړي دا پوره تفسیر دی وچې څو پدې باندې پیږي اوس دې قال په صورت د قل کې دي او لو جئتکم آیا تاسو به خپل آباو پس روان یې حال دا چې ما تاسو ته راوړې به اهدا دا په طریقې د الزام وای خان ولې ضروري څه څه وکړلو الزام اهدا خو څنګه په تبذیل لږی سمانا زمون دی کتاب کې چې دغه اهدا دا ډېر اهدا دي او استاد دي کوم هدايت شته دا غي په پلان لیکه طریقه باندې روانه کې هدايت وو دلته خو اهدا راغله دا په طریقې د الزام دي زه اومه منلا چې استاد دي کې هدايت زمون دا اهدا دي نو اهدا په سر روان شي صرف هدايت او زمون روانيږي اوس پیر رسید جی اول او ته کوم یعنی مطلب بل پرس کې استاد دي کې هدايت وی کنه زمون دا اهدا دي مما وجدتم علی آباکم داگر نجی تاسو بی مندری دیخ پلو مشاران قالو انا بی ما ارسلتم ویلیو اغی دیخ پلو پیغمبرانو تا یقین من پاگی بانی چی تاسو پی رالی گلی شوی کفر کون کیو فانتقمنا منم اللہ وی منتر انتقام آغستو فانظر نو گورا کئی فکار آقبت المکذبین سرنگ شوی دی اخری انجام دنسبت دروگ کون کو آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین